لَجَئِمَعُونَكُمْ فِي دَعْوَمِ الْقِيَامَةِ البستہ ضرور جس ضرور جمع کرے گا تم کو کلائیوں مل قیامہ قیامت کے دن لا ریب فیہ کوئی تردد نہیں اس دن کے آنے میں ومن اصدق من اللہ حدیثا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے عدل بات کے فما لکم پھر منافقین یہاں سے سورت کے دعوے توحید کو ذکر کیا گیا اور پیچھے مضمون جہاد کا تھا یہاں مسئلہ بیان کیا کہ جس مسئلہ کی خاطر جہاد ہوگا وہ مسئلہ یہی ہے اللہ تعالی الہ الا ہو کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں تخویف اخروی کا مضمون ذکر کیا ضرور بالضرور جمع کرے گا تم کو قیامت میں لا ریب فی اس قیامت کے آنے میں کوئی تردد نہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے عدوے بات کے فما لکم یہ حکم سلطانی رابع ہے اور یہاں پر منافقین کے چند طبقات کا ذکر ہے اور اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کی آراء بہت مختلف ہیں ایک زید بن ثابت وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ احد کی طرف نکلے تھے تو کچھ لوگ منافقین واپس ہو گئے ان کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوا کہ انہیں قتل کریں یا نہ قتل کریں یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1884 پر یہ شان نزول زید بن ثابت کا مذکور ہے اور مجاہد تابعی وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آئے اور اپنے آپ کو مہاجر مسلمان ظاہر کیا اور پھر جاسوسی وغیرہ کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے سے اجازت مانگی مکہ جانے کے لیے تو ان کے متعلق صحابہ کے دو گروہ ہو گئے تو یہ ان کی بات ہے اسی طرح مسلم ابن ابی شیبہ وغیرہ بھی اور بھی اس کے شان نزول مذکور ہے فما لکم فی المنافقین نیچے لکھا ہے فریق اول کیا ہو گیا تم کو منافقوں کے بارے میں بے اتین دو جماعتیں بن گئے ہو کہ ایک طائفہ ان کو مسلمان کہتا ہے اور دوسرا طائفہ ان کو واجب القتل سمجھتا ہے واللہ ارکسہم حالانکہ اللہ نے گھیر دیا ان کو بما کسبوا بوجہ ان کے کسب کے یا بما کسبوا سے مراد ہے ترک دار الاسلام دار الاسلام یعنی مدینہ منورہ کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تو کافر تو پہلے بھی تھے لیکن لیبل تھا اسلام کا جب دار الاسلام کو چھوڑا تو اب وہ ظاہر باہر مظاہر کافر ٹھہرے تو ان کے بارے میں اختلاف کرنا کہ وہ مسلمان ہیں یا کافر یا ان کی طرف سے تعبیریں کرنا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کی یہ تعبیر کلمہ گوئی والی یہ قابل قبول نہیں فما لکم فی المنافقین اتریدون کیا ارادہ کرتے ہو تم کہ تم رہنمائی کرو ہدایت دو ان کو من اس آدمی کو کہ گمراہ کیا اللہ نے اس کو بوجہ اختیار کرنے ان کے گمراہی کو. وَمَنْ يُدْرِ اللَّهِ اور جس کو گمراہ رکھے اللہ, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا پس نہیں پائے گا تو واسطے اس کے راہ ہدایت. بدو غلو بالکبر, وہ صرف کافر نہیں کافر گر بھی ہیں, چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو. لو تک فرون, تمہارا کفر کرنا, کما کا پرو جیسا کہ انہوں نے خود کفر کیا, بتکونا کہ ہو جاؤ تم سوا ان برابر, بس مت بناؤ ان میں سے اولیاء دوست, حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ حتیٰ کہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. فإن تولوا بس اگر وہ پھرے رہیں, فخذہم خذوہم تو پکڑو ان کو, وقتلوہم اور قتل کرو ان کو, حیث وجدتموہم جہاں بھی ان کو پاؤ, ولا تتخذوا اور مت بناؤ ان میں ولیاً کسی کو دوست, ولا نصیرہ اور نہ کسی کو مددگار, الا الذین یہاں پر فما لکم فی المنافقین نے ایک اصولی مسئلہ ذکر کیا, اور یہ چونکہ اختلاف تھا منافقوں کے بارے میں کہ ظاہر وہ اسلام کرتے اندر سے کافر تھے, ان کے بارے میں اختلاف ہوا, تو یہاں سے علماء نے وہ مسئلہ چھیڑا کہ اہل قبلہ کی تکفیر یہ جائز ہے یا نہیں. اس پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب ہے عبارت لا نکفر اہل القبلہ, یہ عبارت محرف شدہ ہے. اصل با مضمون ہے لا نکفر اہل القبلہ بذنب, کسی گناہ کی وجہ سے, عملی کوتاہی کی وجہ سے ہم اہل قبلہ کو قتل نہیں کریں گے. اسی سے مشہور ہو گیا کہ کلمہ گو کو کافر نہ کہو, کلمہ گو. حالانکہ یہ جو کلمہ گو, گوئی کے بعد کفر کا مرتکب ہوتا ہے, یہ سب کافروں سے برا کافر ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کفر بھی کرے تو یہ صدیق ہے. تو اس پر بڑی باتیں ہوئیں. یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ قذاب وغیرہ جھوٹے مدعی نبوت پر جہاد کیا سب صحابہ نے, تو وہ جو مسیلمہ وغیرہ تھا یہی اذان دیتا تھا, یہی نماز پڑھتا تھا, اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ان کی اذان میں بھی یہی تھا, کلمہ بھی یہی, نماز بھی یہی, اور باقاعدہ شعار اسلام اذان وغیرہ سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود بے اجماع صحابہ وہ مرتد تھا, اور اس کے ساتھ سب صحابہ نے جہاد کیا. تو معلوم ہوا کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کرنا اور نمازیں پڑھ لینا یا اسلام کو صرف ظاہر کرنا باوجود کفر کے اختیار کرنے کے, یہ کلمہ گوئی یا یہ قبلہ کی طرف منہ کرنا, یہ کفر سے معنی نہیں. اس پر تمام فقہا نے پوری بات کی, اور ہماری بات کا ایک حصہ آگے آ جائے گا, ایک بات ہو چکی ہے. بہرحال اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کے معتقد ہوں, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو قبلہ کی طرف منہ کریں اور باقی جو مرضیاں کرتے رہے. تو اگر اہل قبلہ میں سے کوئی آدمی کفر کرے گا, ایک بھی قطعی حکم کا انکار کرے گا, وہ کافر ہو جائے گا. باقی آئمہ کہتی ہے کہ ضروریات سے دین کا انکار کرے. ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ ان مسائل کا ضروریات سے دین سے ہونے کوئی ضروری نہیں, ایک بھی قطعی مسئلہ ہو ثابت بے دلیل قطعی, اگر اس کا انکار کرے گا وہ کافر بن جائے گا. اسی پر میں نے آپ کے سامنے علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وہ عبارتیں اقبال الملحدین سے کہ مباح کا منکر بھی, مثلا قرآن میں آتا ہے اذا حللتم فاستعذوا, جب تم احرام کھولو تو شکار کرو. اب یہ شکار کرنا ایک مباح امر ہے, لیکن اگر تو اس کا بھی انکار کرے گا تو کافر بن جائے گا, کیونکہ یہ بھی ثابت بے دلیل قطعیاً, قطعی دلیل سے یہ چیز ثابت ہے. دار و مدار دو چیزیں ہیں بے اجماع الائمہ. ایک چیز ہے ضروریات دین, میں سے کسی چیز کا انکار کرے چاہے کعبہ کے اندر بھی ہو وہ کافر ہے, اور دوسرا دلیل قطعی سے ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرے گا تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا. یہاں پر فمالکم فی المنافقین, منافقین جو کافر تھے اور بعض صحابہ نے ان کو مسلمان سمجھ کے مسلمانوں والا معاملہ تعبیر کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے زجر کیا, کیا ہو گیا تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو ٹولے ہو گئے ہو, وہ تو پکے کافر ہیں اور تم ان کی طرف سے تعبیریں کرتے ہو. اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکل آیا کہ اگر کسی کافر یا کسی کے کفر کی دوسرا آدمی تعبیر کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے. جی اس پر آپ نے حضرت علامہ صاحب کی عبارت بھی دیکھی, علامہ اکبر شاہ صاحب رحمہ اللہ کی, انہوں نے تجھے لکھا کہ ایک آدمی کافر ہے یا فرقہ کافر ہے اور مفتی صاحب اس کے کفریا جملے کی تعبیر کر رہا ہے خواہ مخواہ وہ مفتی صاحب بھی خیر سے کافر ہے. یہ فار الحدیب میں آپ نے پڑھ لیا. بہرحال یہاں پر ذرا دیکھو, اور تریدونا کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ انہیں ہدایت یافتہ ثابت کریں, تم انہیں ہدایت یافتہ ثابت کرنا چاہتے ہو حالانکہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے ان کی بدماشی کی وجہ سے, اور جس کو اللہ گمراہ کرے نہیں پائے گا تو واسطے اس کے سبیلن, سبیل سے مراد راہ ہدایت. اس لیے خیال کرو کئی مولوی تعویلوں پر بیٹھ جاتے ہیں, نہیں جیت چونکہ نہیں جیت, اے سختی نہ کرو, سختی اس کو بتاؤ بھائی سختی اس پر تو بعد میں وہ بھی تیرا حکم جائے. فرون اور غلوب الکفر اس حد تک ہے کہ چاہتی لو تک فرون تمہارا کفر کرنا کما کا پرو, مطلب ہے کہ کفر میں پکے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بنو اور برابر ہو جاؤ. تو لا تتخذوا منہم اولیاء, ان کو دوست نہ بنانا, ان کے قریب نہ رہنا اور ان کے ساتھ دوستیاں سجنیاں یاریاں یہ مت لگانا. حتیٰ یہاجروا, اس پر احادیث کا ایک بہت بڑا مضمون ہے, مسلم شریف جنہوں نے پڑھی ہے مقدمہ میں بھی وہاں پر امام مسلم نے ذکر کیا اور دوسری احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بعض ایسے فرقے ہوں گے جن کی علامتیں میں پہلے بتا چکا ہوں, ان کے بارے میں فرمایا ایاکم و ایاہم, ان سے اپنے آپ کو بچانا اور ان کے قریب نہ جانا. اسی طرح روافض کے متعلق بھی احادیث میں آ چکا ہے کہ جب وہ مر جائیں تو لا تصلوا علیہم, ان پر جنازہ نہ پڑھنا, لا تصلوا معہم, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا. ایک مسئلہ سمجھ لو کہ ہندو سکھ مجوسی یہودی یہ جو کفار ہیں ان کے ساتھ وہ سختی نہیں جو بدتی کے ساتھ سختی ہے, اہل بدت کے ساتھ جو سختی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرے کافر ہیں ظاہر باہر کافر ان کے ساتھ ظاہری تعلقات سے عامت المسلمین شبوں میں نہیں پڑ سکتے, لیکن اہل بدت کے ساتھ مراسم سے عامت المومنین اور عوام بہت شبوں میں پڑتی ہے. اس لیے اگر ہندو سکھ یا یہودی بیمار ہو جائے اس کی عیادت ہو سکتی ہے, لیکن بدتی بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر ہندو سکھ مجوسی ان کو آپ روٹی کھلا سکتے ہیں, لیکن بدتی ملا اور پیر کو روٹی اس طرح نہیں کھلا سکتے جس طرح گھر میں خنزیر کو نہیں باندھ سکتے. تو اس کے ساتھ ساتھ تمام سلف کا اتفاق ہے کہ اگر یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں اور ان کے ساتھ جنازہ نہیں اور ان کے ساتھ سلام کرنا بھی جائز نہیں. اہل بدعت کو سلام کرنا جائز نہیں. وہ مشکات میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی کہ انہیں سلام کہے گئے, انہوں نے کہا نہیں میرے سلام نہ کہنا. سمے تو انہ بدعیون, میں نے سنا ہے کہ وہ بدتی ہے اور بدتی کو میرے سلام کہنے ہی نہیں. اس لیے عام کافر کا حکم جدا ہے, بعض موریوں کو التباس ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو اہل بدعت ہیں یہ خطرناک ترین جانور ہیں, اس لیے ان سے اسپیشل منع کیا. اور اسی طرح مظہر الاسلام مبتن الکفر, جس کے پیٹ میں کفر ہے اور ظاہر اسلام کر رہا ہے تو اس کے لیے بلا تتخذوا منہم اولیاء, ان کو اولیاء نہ بنانا. حتی یہاجروا, یہاں پر اشکال ہے حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہ کیا غائب ذکر کی ولایت کی, اس وقت تک دوستی نہیں رکھنی جب تک وہ ہجرت نہ کرے. تو یاد رکھ لو پہلے زمانے میں ہجرت شرط تھی اسلام کی, کہ باوجود قدرت کے جیسے کلمہ پڑھنا شرط تھا کسی طرح ہجرت بھی شرط اور علامت تھی. اگر باوجود ساعت و قدرت کے وہ ہجرت نہ کرتا تو اسے کافر سمجھا جاتا تھا, اس کی علامت پر اس کو کافر سمجھا جاتا تھا. اس لیے وہاں ہجرت کرنا فرض عین تھی اور علامت اسلام تھی, جس لیے جا غائب ذکر کی حتی یہاجروا. نیچے ایک عبارت لکھی ہے لا تتخذوا منہم اولیاء, کیونکہ دوستی کے لیے توحید شرط ہے. یہاجروا فی سبیل اللہ, تکمیل ایمان کے لیے. فان تبلوا, اگر پھرے رہیں تو پکڑو ان کو, مارو ان کو جہاں تم پاؤ. ولا تتخذوا منہم, اور مت بناؤ ان میں سے ولیاً, کسی کو دوست امن کی حالت میں. ولا نصیرا, اور نہ مددگار خوف کی حالت میں. مگر وہ لوگ جو پہنچے طرف ایسی قوم کے درمیان, تمہارے درمیان اس قوم کے میثاق ہو, یا مسئلے دو آئیں گے, عدم صلح کی صورت میں قتال کرنا ہے اور صلح معاہدے کی صورت میں قتال نہیں کرنا. یہ بینہم میثاق, ان کے درمیان صلح کا میثاق ہو, یا آئیں وہ تمہارے پاس, حسرت صدورہم, بند ہونے والے ہوں دل ان کے تمہارے ساتھ لڑنے سے, یا وہ لڑیں اپنی قوم سے. فلو شاء اللہ, تو اگر اللہ پاس چاہتا, لسلطہم, ان کو مسلط کر دیتا. علیکم, تم پر. مراد کیا ہے, یعنی انہیں جرت دے دیتا اور دلیر کر دیتا, وہ تمہارے ساتھ لڑے. بس اگر وہ ہٹے رہے کا کیا معنی, فلم یقاتلوکم, یہ اعتزلوکم کی تفسیر ہے. فلم یقاتلوکم, یعنی وہ تمہارے ساتھ لڑے نہیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ, اور ڈالے تمہاری طرف سلو, پیغام سلو, پس نہیں کیا اللہ نے واسطے تمہارے اوپر ان کے سبیلن, راستہ, کوئی راستہ, یہاں کوئی راستے مراد ہے اخذ و قتل والی. اگر وہ کسی معاہد قوم کے ساتھ مل جائیں تب بھی تم نے اس کو قتل نہیں کرنا, اور اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کر لے تو وہ اب تمہارے معاہد ہوں گے, پھر بھی تم نے ان کو قتل نہیں کرنا. ستجدون آخرین, یہ دیکھو اسلامی قوانین جنگ ہے, معاہد کے ساتھ بھی لڑائی نہیں, اور اگر کوئی تمہارا دشمن معاہد کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ نہیں لڑنا. پاؤ گے تم دوسروں کو, یہ حکم سلطانی سادس اور فریق ہے. تیسرا آخرین یریدونا, وہ ارادہ رکھتے ہیں دھوکہ تن, دھوکہ کرنے کے لیے, نکل گئے خزاں, دھوکے کی وجہ سے یہ کہ تمہیں بے غم کر دیں اور بے غم کر دیں اصلی قوم کو, یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. کلما ردو الی الفتنہ, جب کبھی بھی پھیرا جاتا ہے, ردو بمانا بلائے جاتے ہیں, الی الفتنہ فتنہ کے دو معنی کیے گئے. سدی کہتا ہے الشرک, اور دیگر حضرات کہتے ہیں جہاں فتنہ سے مراد ہے مسلمانوں سے لڑائی اور مسلمانوں کی دشمنی, تو الٹے ہو جاتے ہیں اس میں, اوندے ہو جاتے ہیں اس میں, یعنی داخل ہو جاتے ہیں اس میں. اگر مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہو تو پھر وہ اس میں شمولیت کرتے ہیں, یا انہیں شرک کی دعوت دی جائے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. تو اِلَّمْ يَحْتَزِلُوكُمْ, اگر وہ تم سے الگ نہ ہو جائیں, الگ نہ ہوں اور ڈالیں تمہاری طرف السلامہ صلح صفائی, اور روکیں اپنے ہاتھوں کو تمہارے ساتھ لڑنے سے. تو کیا مطلب, اگر وہ ہٹے نہیں نہ الگ ہو جائیں وہ تم سے, اور نہ ڈالیں طرف تمہارے صلح ساتھ نام نہ لگے گا, اور نہ روکیں ہاتھوں کو تمہارے ساتھ لڑنے سے, اور لم ساتھ لگے گا اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں, اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے نہ رکیں. فخذوہم, پکڑو ان کو, وقتلوہم, قتل کرو ان کو, حیث ثقفتموہم, جہاں کہیں بھی وہ ان کو پاؤ, یعنی ان کا حکم عام کافروں والا ہے, جیسے عام کافروں کے بارے میں ثابتہ ہے ان کو قتل کرنے کا, ان کو بھی اسی طرح قتل کرو. اولائکم, یہی لوگ ہیں, کیا ہم نے واسطے تمہارے اوپر ان کے سلطانن سند سری, سلطانن مبینہ سند سری, مطلب ہے تمہیں ان کے قتل و اخذ کی اجازت دے دی. وما کان للمؤمن, یہ حکم سلطانی سابع, ساتواں حکم آ رہا ہے, یہ درمیان میں جو حکم تھا یہ چھٹا حکم اور پانچواں حکم, یہ وہ احکام تھے جن کا تعلق تھا امور جنگ کے ساتھ. امور جنگ, کن لوگوں سے تم نے جنگ کرنی ہے, کن لوگوں سے جنگ نہیں کرنی, تو اس کو بیان کیا. اور اب قتل خطا کا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے. ما کان للمؤمن, حکم سلطانی سابع, یعنی اگر کوئی آدمی کسی مومن کو خط ان قتل کر دے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا, تو نہیں ہے لائق مومن کے. ما کان للمؤمن, نہیں ہے شان مومن کی یہ کہ قتل کرے کسی مومن کو, مومن کی شان نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے, کیونکہ آپس کی تنظیمی اتفاق ضروری ہے, مگر یہ کہ چوک کر خطا کر کے. اب یہ مسئلے ہیں فقی مسائل ہیں, ہدایات آپ نے پڑھا ہے, اب دل نہیں کرتا کہ ان کو چھیڑا جائے, اور ایسے گزرنا بھی دل نہیں کرتا. تو بہرحال یہاں قتل جو ہے دو صورتیں ہیں, قتل حمد, وہ آپ نے پڑھا ہے کہ آلہ قتل ہو اور اس سے قتل کیا جائے, اور دوسرا ہے شبہ عمد, تو اس میں اعلی قتل نہ ہو لیکن قتل جان بوجھ کے ہو. اور پھر خطا ہے, اور خطا کی بھی کئی قسمیں ہیں. خطا پھر ارادہ تھا, ہرنی کو مار رہا تھا اور لگ مولی صاحب کو دیا اور مولی صاحب گئے, تو یہ ارادے میں خطا ہے. اسی طرح خطا پھر فیل کے اندر خطا. اور تیسری قسم ہے قتل بسبب. قتل بسبب کا معنی, رات کو یہاں بزرگ سویا تھا اور اس نے جو کروٹ بدلی تو دوسرے کا رگڑا نکل گیا. اب اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا لیکن وہ اس نے اس کو پھسل دیا, یہ کیا ہے قتل بسبب. خیر بہرحال مقتول کی بھی تین صورتیں ہیں, نمبر ایک مومن مقیم دار الحرب, نمبر دو مومن مقیم دار الاسلام, اور نمبر تین ذمی مقیم دار الاسلام. تینوں کا حکم یہاں آئے گا, تینوں تین صورتیں. پھر کہہ رہا ہوں مومن مقیم دار الحرب, نمبر دو مومن مقیم دار الاسلام, نمبر تین ذمی مقیم دار الاسلام بولتے ہو آج ختم کرنی ہے بات سے ہوں یا نہ ہاں بھائی وما کان للمؤمن ہو گیا خطأً کے چوک کر ومن قتل مؤمنا اور جو شخص قتل کرے مومن کو چوک کر بتحریر رقبہ دن تو آزاد کرنا ہے رقبہ کا یہ رقبہ کا آزاد کرنا حق اللہ ہے اور ایمان والی رقبہ مومنہ ودیعت یہ حق کے وارث ہے اور دیعت ہے سپرد کی گئی طرف اس کے وارث کے آل کے بقدر حصص شریک الا مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی کل یا بعض دیت کا چھوڑ دیں یہ ان کی مرضی ہے پر ان کا نہ مل تو اگر ہو وہ مقتول ایسی قوم سے جو تمہارے دشمن ہیں یعنی ہو وہ مومن لیکن ہو دار الحرم میں پھر فتحریل و رقبت آزاد کرنا ہے گردن کا ایمان والی بس دیت نہیں ہے بہ ان کا نام قوم اور اگر ہے وہ مقتول صورت سوم مقتول ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان میثاق ہے معاہدہ سلو یا ذمیت کا تو فدیۃ اس کا حکم یہ ہے کہ فدیہ ہوگا جو پورا کیا جائے گا طرف اس کے سپرد کیا جائے گا ان کے وارثوں کی طرف بتحریر و رقبۃ مؤمنہ اور مومنہ گردن کا آزاد کرنا ہوگا ومن لم یجد اور جس کو میسر نہ ہو فصیام روزے رکھنے ہوں گے دو مہینے لگاتار توبتن من اللہ یہ توبتن کا جہاں مانا ہے مہربانی یہ مہربانی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اس نے تنگی نہیں ڈالی وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ومن یقتل مؤمنا حکم جہارم اور جو شخص قتل کرے مومن کو متعمدا جان بوجھ کر پس جزا اس کی جہنم ہے خالدا فیہا ہمیشہ رہنے والا اس جہنم میں وغضب اللہ اور ناراض ہوا اللہ پاک اوپر اس کے اور لعنت کی اس پر اور تیار کی آواز سے اس کے عذاب بہت بڑا کیا مطلب من یقتل مؤمنا متعمدا اس پر اشکال واضح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا خالدا فیہا تو حالانکہ معتزلہ اور خوارج کے علاوہ یہ کسی کا مسلک نہیں اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ جتنا بڑا گناہگار بھی ہو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا آخر ایک وقت آئے گا کہ وہ جہنم سے نکل جائے گا جبکہ یہاں تو آ رہا ہے قتل یہ عمل ہے اور اس پر سزا آ رہی ہے خالدن خوارج کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا معتزلہ کہتے ہیں کافر بھی نہیں مومن بھی نہیں بین بین کو درجہ ہے اس پہ ہے بہرحال جہاں پر اشکال زبردست ہے اس اشکال کے جواب کئی دیے گئے ایک جواب یہ دیا گیا کہ خالدن کے دو معنی ہوتے ہیں ایک خالدن کا معنی ہے ہمیشہ اور ایک خلود بمعنی مسک سے طویل لمبا عرصہ اب اس پر دلیل کیا ہے کہ خلود کے دو معنی ایک خلود تعبید کے معنی میں اور دوسرا خلود مقصد طبیل کے معنی میں اس پر دلیل تو وہ کہتے ہیں اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک بھی خالدین فیہا ابدا کی تاکید رہی ہے اگر خالدین میں احتمال نہ ہوتا نا دو معنوں کا تو ابدا کی تاکید لانا درست نہیں تھی خالدین کے ساتھ جب آبادا کی تاکید لائی تاکید وہاں ہو سکتی ہے جہاں کوئی اعتماد ہو تو خلود کے معلوم ہوتا ہے دو معنی ہیں مقصد طویل والا بھی اور تعبید والا بھی تو آبادن تاکید اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ معنی متعین ہو جائے کہ تعبید والا معنی ہے مقصد طویل کے احتمال کو قطع کرنے کے لیے اس احتمال کو کاٹنے کے لیے یہ تاکید درست بنتی ہے, یہ ایک تقریر کی گئی. اور دوسری تقریر یہ ہے کہ یہاں پر میں یقتل مؤمناً متعمداً خالداً فیہا, مطلب یہ ہے کہ اصل سزا اس فعل کی بیان کی گئی ہے. قتل مومن کی اصل سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے, لیکن ایمان مانے آ گیا. جس طرح ڈاکٹر وہ دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دوائی لے لیکن ٹھنڈا پانی نہیں پینا, تو دوائی کا اثر تو یہی ہے کہ دوائی لینے سے سر درد ختم ہو جائے گا, لیکن ساتھ اگر وہ برف بھی پینا شروع کر دے تو اب دوائی کا اپنا اثر نہ ہو کسی معنی کی وجہ سے, تو یہ امر دیگر ہے. اسی طرح یہ قتل کی شناعت اتنی ہے, جرم یہ اتنا ہے کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تھی, خلود فی النار ہمیشہ, لیکن کیونکہ معنی آ گیا ایمان والا, تو اس ایمان والے معنی سے جو اصلی سزا ہے اس کا اصلی اثر نافذ نہیں ہوگا, بلکہ اس جتنا معنی ہوگا اس معنی کی وجہ سے اس کا اصلی اثر زائل ہو گیا. یہ دوسرا جواب علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ وغیرہ بڑے بڑے بزرگوں نے یہ جواب بھی دیا. اور ایک تیسرا جواب ہے جو ہمارے حضرت کا بھی پسندیدہ ہے, وہ اس سے پہلے ضابطہ سمجھو. ضابطہ یہ ہے کہ جب مشتق پر حکم لگتا ہے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے, جب مشتق پہ حکم لگے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر کیا آیا, میں یقتل مؤمناً مؤمناً, قتل کی علت ایمان بھر رہا ہے, قتل کی علت ایمان, کہ جس نے ایمان کی وجہ سے کسی مومن کو قتل کیا تو وہ اگر پہلے کافر نہیں بھی تو اب کافر بن جائے گا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ گئے. مشرق کو جو کہا گیا اتنا بل مشرق ہوں نہ نجا سن, مشرق پلیت ہے, کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے, شرک نجاست کو شرک ہے. تو جہاں پر کئی یقتل مومنن میں ایمان کی علت اور وجہ سے اگر تو قتل کرتا ہے تو دو صورتیں ہیں, یا پہلے بھی کافر تھا نہیں تو ایمان کی وجہ سے کسی کو قتل کیا تو اب کافر بن جائے گا. اس لیے جہاں مان سے مراد ہی کافر ہے اس ضابطے کے مطابق اس پر کوئی اشکال نہیں. میں یقتل مومنن متحمدن, کتنے جواب ہو گئے جی؟ تین. نمبر ایک مقصد طویل, نمبر دو سزا اصلی, اور نمبر تین یہ مسلمان خود ہے ہی نہیں, ہے ہی من کافر ہے. یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ, اور ناراض ہوگا اللہ پاک اوپر اس کے اور لعنت کی اس پر, واعد لہ عذابا عظیما, اور تیار کیا اس کے لیے عذاب بہت بڑا. یا ایھا الذین آمنوا, حکم سامن مومن کی شناخت کا قانون, جہاں پر مسئلہ بھی سمجھ لو اور اس آیت کا پس منظر بھی سمجھ لو. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی اقرار ایمان کر لے اور اقرار اسلام کر لے تو جب تک اس سے ظہور کفر نہیں ہوگا ہم ظاہر کے مکلف ہوں گے, اس کے ظاہری دعوے ایمان کو ہم قبول کریں گے, اور جب امارات کفر سے کوئی پائی جائے گی اس پر پھر ہم اس فتویٰ لگائیں گے اس امارات کی بنیاد پر. ہاں آج جو یہ فرقے بن چکے ہیں اس کی ظاہری امارات اگر کوئی آدمی کسی کفریہ عقائد والی جماعت کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے اگرچہ وہ عقیدہ نہیں بھی رکھتا تو ہم اسے کافر سمجھیں گے. ظاہراً اس پر کون سا حکم لگے گا؟ وہ مثلاً ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں میں قادیانی ہوں, حالانکہ وہ قادیانی ہے نہیں, کہتے ہیں کہ میں قادیانی جماعت میں صحیح جماعت کا ہوں, تو ہم کیا سمجھیں گے اسے؟ بھی مسلمان ہے یا اس کے اندر سے تفتیش شروع کر دیں گے؟ یا ایک آدمی کہتے ہیں خمینی کو میں راہبر مانتا ہوں اور خمینی کی جماعت کا ہوں, تو کیا ہم تعویلیں پھر کریں گے؟ نہیں. جو کسی کفریہ جماعت ایسی جماعت جو مجموعی طور پر کفریہ حقائق کا مرکب ہے اس کی طرف جب نسبت کرے گا تو اس پر اسی جماعت کا حکم جاری کر دیں گے. یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ہندو ہے, سکھ مجوسی ہے, اور وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے, تو اس کو آپ مسلمان سمجھیں گے یہ جب تک کہ اس سے کوئی امارات تکذیب ظاہر نہ ہو. یہ جو درمیان میں مسئلہ میں نے بیان کیا شیعہ خمینی وغیرہ قادیانی کا, تو ان پر امارات تکذیب کیسے ہیں؟ ان کے کفریہ عقائد وہ ظاہر باہر ہیں, اس لیے وہ امارت تکذیب موجود ہے. ان دونوں مسئلوں کا تھوڑا سا فرق کرنا, نہیں تو مفتی آپ کو خراب کریں گے. ہاں بھائی, یا ایھا الذین آمنوا, اور ان آیات کا پس منظر بہت سارے وہ واقعات ہیں جو بعض صحابہ سے دوران سفر صادر ہوئے. مثلا حضرت اسامہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مقام پہ گئے تو وہاں سارے لوگ بھاگ گئے, ایک چرواہا رہ گیا بکریوں کے ساتھ, اور اس چرواہا تو جب یہ پکڑنے لگے تو آگے سے اس نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس یہ کلمہ پڑا تو حضرت اسامہ نے یہ لگائی, کہتا ہے بہانہ کرتا ہے, مار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ بہت ناراض ہو گئے اور بار بار اس چیز کو ذکر کرتے تھے اور فرماتے ہل شکرتا قلبا, کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فرار کر رہا تھا میری تلوار سے بچنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے میری تلوار سے بچ رہا تھا, مطلب ہے جب وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا تو تجھے کس چیز نے مکلف بنایا کہ تو اس کے دل کی کھول کرید میں پڑ جا؟ یہ نہیں. اسی طرح واقعات اور بھی پیش آئے, چند ایک واقعات اور بھی اس کے پس منظر میں علماء نے لکھے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی امارات اور اسلامی شعائر کا ظاہر کرنا یہ علامت اسلام ہے. اس کے دل واللہ یتولی السرائر, اللہ ہی دلوں کے بھید جانتا ہے, اور اس کے دل پر شک نہیں کرنا چاہیے جب تک امارات تکذیب ظاہر نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اب دیکھو قرآن کہتا ہے کہ کافر کو مومن نہ کہو, کہاں کہتا ہے؟ فئتین من المنافقین, وہ جو ابھی بڑا ہے, جو کافر ہیں ان کو مومن نہ کہو, اور جو مومن ہیں انہیں کافر نہ کہو, جو ایمان لائے ہیں انہیں کافر نہ کہو, اور جو کلمہ گو کافر ہیں ان کو مومن نہ کہو, دونوں سرحدیں. ہاں بھیا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, جس وقت چلو تم بیچ اللہ کی راہ کے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں چلو, تو آگے کیا فرمایا؟ فتبینوا, کیا کرو؟ کیا کرو؟ تحقیق کرو, آنکھیں بند نہ کرو, تحقیق کرو. آج کل جو اللہ کی راہ بنی ہوئی ہے اس میں تو تحقیق کی ضرورت ہی ہوئی, آج کل تو سوکی سوکی اللہ کی راہ ہے, بس تحقیق کر لو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام, اور نہ کہو ان کو جو ڈالیں تمہاری طرف, السلام کے دو معنی ہیں, علامات طاعت اسلام ظاہر کرے, یا لفظ السلام علیکم تمہیں کہیں, علامات اسلام ظاہر کریں, لستا مؤمنا کہ نہیں ہے تو مومن, اس طرح نہ کہو. اس کے تحقیق کے بعد یہ لفظ تبین پر نظر رکھنا جی, اس کی تہاں اگر تحقیق کے بعد تمہیں پتا چلا ہے نا کہ ہے تو کافر لیکن کہہ کیا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, پھر فتویٰ ٹھوکے گا, لیکن تحقیق کے بغیر فتویٰ نہیں لگانا. یہ مومنن تلاش کرتے ہو تم سامان دنیا کی زندگی کا, بس اللہ کے ہاں مغانم کثیرا, غنیمتیں بہت زیادہ, اسی طرح تھے تم پہلے, تم بھی تو اسی طرح تھے, یعنی ابتدا دعویٰ تھا تمہارا, من قبلو فمن اللہ, بس احسان کیا اللہ نے اوپر تم کے, بس تم پھر تحقیق کیا کرو، تبین پھر آ گیا، تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، پہلا تبین تمہید ہے اور دوسرا تبین نتیجہ ہے، فلا تکرار فی کان بما تعملون خبیرا، لا یستوی القاعدون، یہ ترغیب للقتال ہے اور عظمت مجاہدین، فرمایا نہیں برابر تم میں سے بیٹھنے والے ایمان والوں سے سوا اہل عذر کے، ضرر والے، عذر والے، نابینا، اپاہج وغیرہ، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اوپر بیٹھنے والوں کے درجہ تن ادروے مرتبہ کے، وکلن وعد اللہ الحسنا، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے الحسنا، اچھائی کا، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو اوپر بیٹھنے والوں کے، اجرن عظیمہ، اجر بہت بڑا، وہ کیا ہوگا، تعین اجر، درجات منہ، کئی درجے ہوں گے اس ثواب کے، اور بخشش ہوگی اور رحمت ہوگی، بکان اللہ، اور ہے اللہ پاک بہت بخشش کرنے والا، رحیمہ، اور بخشش کر کے کبھی تانا بھی نہیں دیتا، رحیمن، بڑا رحم کرنے والا۔ اس سے دو مسئلے قرآن بیان کر رہا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجاہدین فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور بیٹھنے والے یہ برابر نہیں ہے، مجاہدین کے شان زیادہ ہے، اس پر بہت سارے احادیث بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ نے لشکر تیار کیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور ایک آدمی رہ گیا، دوسرے صبح صبح چلے گئے، ایک آدمی رہ گیا، اور جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی نظر پڑی تو یہ نہیں گیا، آپ نے بلایا ادھر آ گئی، تو آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں گیا تو، اس نے کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ زندگی کا پتہ نہیں آپ کے پیچھے جمعہ پڑ گیا، ابھی میں تیار ہوں، ابھی جا رہا ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو جتنی محنت بھی کرنا، جو ان کو اجر ملا ہے اس وہ اجر آپ کو نہیں مل سکتا، معلوم ہے رسول پاک کے پیچھے جمعہ پڑھنا کتنا اجر والی بات ہے۔ تو یہ ہیں سراجات جو اللہ نے مجاہدین کو دیے ہیں، اور یہ صوفی صافی مولوی چولوی بعد میں یہ بھی لگایا ہوا ہے کہ عالم کے قلم کی جو سیاہی ہے نا، یہ شہید کے خون سے زیادہ بہتر ہے، واہ واہ ہے صوفیوں، عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ بہتر ہے، خدا تمہیں ہدایت دے، خون بھی بولتے ہو تو بڑے عجیب کر کے، اس کی کوئی سند شند نہیں، ایسے صوفیوں کا ڈپوٹیشن ہے، شہید کا جو خون ہے وہ خون ہے جو اسلام کی جڑوں کا پانی ہے اور توحید کی بنیاد کا پانی ہے، اس لیے سارے ذاکر، سارے نمازی، تہجد گزار، صوفی صافی اور بڑے نیک چلے کاٹنے والے سارے جمع ہو جائیں تو شہید کے ایک لمحہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ عالم کے قلم کی سیاہی، یہ مرقات میں بھی یہ لکھا ہے، عالم کے قلم کی سیاہی یہ شہید کے خون سے بہتر ہے، تو خدا کے بندے تم لکھتے رہو، اور تمہاری لکھتے بھی عجیب ہیں، جہاں اللہ فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین علی یہ قائدین، جو بھی ہوں جو مرضی آئے کرتے رہیں، قرآن پاک کی نص کتی بتا رہی ہے کہ تمام اہل اسلام میں اور تمام اہل عمل میں مجاہد کو جو اللہ نے شان دی ہے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک درجہ نہیں، درجات من ہو، کئی درجے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ نے 100 درجہ جنت کا تیار کر رکھا ہے سب مجاہدین کے لیے، درجات من ہو، کوئی معمولی مسئلہ نہیں، لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اَوْ كَمَا قَالَ ایک صبح کا ٹائم اللہ کی راہ میں اور شام کا ٹائم ہو یہ ساری دنیا اور کائنات سے بہتر ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے درجات من ہو مغفرت ہوں رحمہ. اور کیا ہے جناب؟ مغفرت ہے اور رحمت ہے. مغفرت تو ہے کہ غلطیاں معاف ہو جائیں گی. مغفرت تو یہ ہے کہ مجاہد بھی معصوم تو نہیں ہوتا نا, اس سے بھی گناہ تو ہوتی ہیں. فرمایا گناہ دھو دوں گا. رحمتن اور رحمت یہ ہوگی کہ غلطیوں کی جگہ پہ نیکیاں آ جائیں گی. جو بدل اللہ سیئاتہم حسنات. رحمت کا یہ معاملہ ہے. وکان اللہ غفور رحیم. اور دوسرا مسئلہ کہ عمومی حالات میں جہاد فرض اور کفایہ ہے. عمومی حالات میں جہاد کیا ہے؟ فرض اور قسمت سے کو اچھی طرح سمجھو. آج کل یہ بھی وبا بن گئی کہ جو جہاد پہ نہیں آ رہا وہ کافر. یہ بھی بعض قبلوں میں شروع کر رکھا ہے. یہاں پر کیا رائے؟ کلن بعد اللہ دونوں جماعتیں قائدین اور مجاہدین سب کے لیے حسنا کا وعدہ ہے. یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ عمومی حالات میں جہاد فرض علی کفایہ ہے. اگر ہر حالت میں, یہ بات آج کل بیان بڑے عجیب آ رہے ہیں کہ ہر حالت میں جہاد فرض عین ہو تو پھر تو سارا, جب فرض عین ہو جائے بیوی بغیر خاوند کی اجازت کے, غلام بغیر آقا کی اجازت کے, اور سب کو نفیر عام وہاں جہاد پر جانا فرض ہے. اور اگر ادھر رہے گا نہ نماز ہے نہ جمعہ ہے نہ پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے نہ عبادات ہے کچھ بھی نہیں, تو خامخواہ ایک ایسا حکم لگانا جو قرآن پاک کے عمومی چیز کے خلاف ہے. یاد رکھو عمومی حالت جو ہے کلن وعد اللہ الحسنا وفضل اللہ المجاہدین ضرور ہے. لیکن یہ آیت یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد فرض کفایہ عام حالات میں. وہ خاص حالتیں ہیں فرض عین کی, اور اس کی فقہا نے پوری تشریح لکھی ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ, یہ حکم سلطانی نامہ آرائے نامہ تاثرہ نامہ حکم, بے شک وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے, یعنی ان کی روحیں لیتے ہیں, ظالمی انفسہم, اس حال میں کہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جان پر, وجہ ہجرت نہ کرنے کے باوجود قدرت کے, ظالمی انفسہم ہجرت نہیں کرتے باوجود قدرت کے. قالو فرشتے کہتے ہیں, سوال ملائکہ, فیما کن تم, دین کے کس کام میں تھے تم. یعنی بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں نا بزرگو, جب کفار کے پاس آدمی ہو تو بہت سارے اہم چیزوں پر عمل نہیں ہو سکتا. تو فرشتے کہتے ہیں تم دین کے کس کام پر تھے؟ قالو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو کمزور تھے, اس لیے بہت ضروریات دین پر عمل نہ کر سکے, ہم کمزور تھے زمین میں. قالو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا نہیں تھی زمین اللہ پاک کی وسیع, فتہاجروا فیہا. یہی حکم ہے مولوی صاحب کا. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے آپ بھائی ملا مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا, وہ کہے گا یا اللہ مقتدی بڑے سخت تھے. اللہ فرمائیں گے ہیں بےمانہ اور مسئلے نہیں تھی, ارض اللہ واسعہ, زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے, پہلے بھی بڑا ہے. اگر مسجد نہیں ملتی تو چوک پہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دو. فتہاجروا فیہا, بس ہجرت کرو فیہا اس میں, فاولئک مآباہم جہنم, یہی لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا. اور برا ہے مسیلہ الا المستضعفین, مگر وہ جو مستضعفین کمزور ہیں باقی رجال سے, ما مردوں سے اور عورتوں سے اور چھوٹے بچے جو طاقت نہیں رکھتے ہیلتن تدبیر کی اور نہیں پاتے سبیلن ہجرت کی راہ پس بھول ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک معاف کر دے ان کو. وکان اللہ اور ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا غفورا بڑی بخشش کرنے والا. ومئی جو حاضر فی سبیل اللہ اور ترغیب الہجرت ہے اور رفع ممانی ہجرت. کیا مطلب ہجرت کریں گے تو کھائیں گے کہاں, کاروبار سب کچھ چیزیں ٹھپ ہو جائیں گی. فرمایا جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں یجد فی الارض پا لے گا زمین میں مراغا من یعنی جائے بہترین ہر مکان بہترین کثیرا کئی کئی مکان رہنے کی جگہ پائے گا وسعتن اور بڑی وسعت پائے گا. ومن یخرج من بیتہ اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا طرف اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پھر آ جائے اس کو لے لے اس کو موت فقد وقع اجرہ علی اللہ تحقیق واقع ہو گیا اس کی مزدوری اوپر اللہ کے. وکان اللہ اور ہے اللہ پاک بہت معاف کرنے والا رحیمن رحم کرنے والا. اس سے مسئلہ پتہ چل گیا کہ ایک آدمی اچھی نیت کر لے اور کام نہ کر سکے تب بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے. اور آپ جو بیٹھے ہیں اللہ کرے آپ میں کوئی فوت ہو نا وہ بھی سیدھا شہید ہے. اجرہ طالب علم بھی اسی حکم میں جو طلب علم میں چلا اور فوت ہو گیا اس پہ آمین کسی نے نہیں کہی. اور ادھر نمبر ہو جہاں مرنا ہے وہاں مرو. ہاں بھائی بقا اجرہ علی اللہ اس کا اجر اللہ پاک پر واقع ہو جائے گا. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا ظالمی انفسہم والی تو وہاں بوڑھے بوڑھے لوگ تھے. تو ایک بوڑھا صحابی تھا اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے چارپائی پہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکالو. انہوں نے چارپائی پر اٹھا کے اس کو باہر کیا وہ چارپائی پر ہی فوت ہو گیا. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی میں یخرج من بیتہ مہاجرن. اسی طرح وہ حدیث ہے بخاری میں ام حرام والی حدیث اس میں نبی کریم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ ہنس رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہنس رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں خواب میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ ایسے جرنیل ہیں مجاہدین ہیں جو سطح سمندر پر ایسے چل رہے ہیں بیڑوں پر جیسا کہ بادشاہ تختوں پہ بیٹھتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے اور آپ نے فرمایا اول اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجدوا جو میری امت کا پہلا لشکر نکلے گا اور وہ پہاڑی جہاد کرے گا تو ان پر جنت واجب ہوگی اور اوجدوا ان پہ جنت واجب ہو جائے گی. ام حرام نے کہا اللہ کے معبود میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے انہی میں کر دے. آپ نے فرمایا آپ انہی میں. تو اکاشا کھڑے ہو گئے اکاشا بن محسن صحابی ہے تو کہتے یا اسلام میرے لیے بھی دعا کرو. آپ نے فرمایا ام حرام سبقت کر گئی ہے وہ اول و جیش من امتی وہ بیڑا تھا حضرت معاویہ کا اور اسی میں ام حرام سوار ہوئی گھوڑے پر اور گھوڑے پر سوار ہوئی گھوڑا کودا وہ گری اور وہاں شہید ہو گئے اور وہاں پہنچی نہیں تھی ان کی دعا قبول ہو گئی. یہ بات بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ پر کوئی صحیح حدیث نہیں تو ان سے ذرا پوچھو کہ صوفیوں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں جس میں حضرت معاویہ کو پکا جنتی قرار دیا گیا. حضرت معاویہ پکے جنتی ہیں. بس دعا فرماؤ کوئی وقت ایسا بن جائے اس دفعہ میرا پروگرام ہے کچھ مسائل وہ آ جائیں جن میں حضرت معاویہ والا مسئلہ بھی ہے. ہاں دیکھو کیا کہتا ہے؟ بزادیہ. بزادیہ اوپر ہے یا قرآن اوپر ہے؟ بزادیہ کا حوالہ دینے کے لیے جہاں قرآن پاک کی آیت آپ کو بتائیے اور جہاں پھر آ گیا بزادیہ. بزادیہ کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں وہ تو ہمارے فتاوی میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. بزادیہ کی تو اس میں بھی کیلا کیلا بزادیہ. تو چلو خیر دیکھو آتا ہے انشاءاللہ. سورہ انفال آنے دو. سورہ انفال آنے دو, وہاں پر پوری باتیں آتی ہیں. بزادیہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور عالمگیری بھی دکھاؤں گا. ہاں دیکھو ثم يدركه الموت فقد بقى اجله على الله وكان الله غفورا رحيما فاذا ضربتم في الارض حكم سلطاني عاشر دسواں حکم ہے. اور جب تم چلو زمین میں, مراد کیا ہے؟ سفر پر ہو جس کی مقدار تین منزل ہے. غیر مقلد کہتی کہ آدمی اگر باہر جائے نا پیشاب کرنے تب بھی سفر پہ. یہ سفر پہ, یہ وہ سفر نہیں ہے, یہ سفر ہے شری سفر. ہاں اس کے اس کا بھی ذرا دیکھنا. ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح, بس نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ. بعض بزرگ جناح سمجھتے تھے, اس لیے فرمایا یہ لفظ جناح کا ذکر کیا ازالے وہم کے لیے. یہ کہ تم مختصر کر دو نماز سے من الصلاتے, لیکن الصلات کا الفلام حد خارجی کا مراد سے رباعیہ ہے, یعنی کہ مغرب والی نماز بھی قصر کر دو, ڈیڑھ رکعت پڑھو. ہمارے ایریا کا ہمارا ایک بزرگ رشتے دار ہے بڑا بےمان, تو وہ اسلائی جماعت جو ہے اس کا بڑا امام بنا ہوا ہے, تو اس کا وہ محدث سے کبیر ہے. خیر وہ نماز اب پڑھا رہا تھا مغرب, پیچھے آدمی کافی سارے تھے. اس نے کہا بھائی ہم مسافر ہیں, ہم دو پہ سلام پھیر دیں گے آپ نے پوری بھر. بعد میں کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی مسافر ہیں, مسافر کا سر. اس نے کہا ڈنگور وہ مغرب کا نہیں ہوتا, وہ اور کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اللہ بات نہیں کوئی مشکل. تو پھر میں نے کہا کہ اس کو کہو دیر پہ پھر دیر پہ دیر پڑھو, قصر تو تب ہوگا. دو پر سلام بے وقوع, اور صبح والی نماز میں بھی قصر نہیں, یاد رکھو. ہاں سنتوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ سفر میں سنتے نہیں ہیں, سفر میں سنتیں نہیں, وہ نفلیں. اگر کوئی پڑھ لے اس کی بنتی, لیکن سنت نہیں. قصر جب فرضوں میں ہو گیا تو تو بھی سنتوں پہ جڑا ہوا ہو, اس لیے سفر بھی ہم سنن کے قائل کا تہن نہیں. تو شریعت نے جو ہمیں رخصت دی ہے وہ رخصت جب فرضوں میں قصر ہو گیا تو سنن وغیرہ. یہ کئی آدمی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, البتہ ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ صبح والی سنتوں کی تاخیر زیادہ آئی ہے, اس لیے سفر میں پڑھ لینا بہتر ہے. صبح والی سنتے اگر ٹائم وغیرہ ہے, کبھی آدمی سفر کرتا ہے نا اور ساتھ صوفی آدمی ہو تو نمازیں جب راستے پہ آتی ہیں تو صوفی کو گھنٹہ تو لیٹرین میں لگتا ہے, اور ایک گھنٹہ وضو پہ اور نماز پھر تاجو شروع ہو جاتی ہے اور ساری سنت ہے. آدمی اتنا تنگ ہوتا ہے اور پھر سمجھ آتی ہے کہ شریعت نے یہ قصر والی سہولت کیوں رکھی ہے. فرمایا تک سرو منت سلا ہے, نماز کے اندر قصر کر لو, اور اگر تم ڈرتے ہو یہ کہ فتنے میں ڈال دے گا تم کو کافر لوگ, یہ آئیں یفتے نا یہ قید جو ہے اتفاقی ہے, کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے, بے شک کافر ہیں بات سے تمہارے دشمن کھلے. فاذا كنت فیہم اور جب آپ ہوا کریں ان میں, جب آپ ان میں موجود ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ بس آپ نماز پڑھائیں. اِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان میں ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ بس آپ نماز پڑھائیں. جو کہتے ہیں حاضر ناظر ہے, أَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور مسجد نبوی میں یہ تم کام کیا بھائی, اذا كنت فيهم جب آپ ہوں ان میں میرے پیغمبر بس آپ نماز پڑھائیں ان کو محمد نبی سے نہیں پڑھائیں یہ بھی مولویوں سے پوچھو وہاں اور آئمہ تو جب آپ زندہ موجود ہیں تو پھر تو نماز پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے یہ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اور آج کا بے وقوف بے حیا مولوی یہ کہتا ہے خود حجرا میں پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے ہیں ہاں قبر میں پڑھتے ہیں اور مسجد میں تشریف نہیں لاتے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی نمازیں پڑھنی ہوتی تو پھر مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہاں یہ عجیب مسئلہ ہے اذا كنت فيهم فاقم اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم بس چاہیے کہ کھڑا ہو یہ صلاۃ الخوف آ رہی ہے اس پر علماء نے بات کی ہے کہ صلاۃ الخوف بعد وفات رسول اللہ مشروع ہے بھی صحیح یا نہیں بہت سارے ائمہ اس طرف چلے گئے کہ مشروع اب نہیں آپ کی وفات سے منقطع ہو گئی جس طرح کے دوسرے بہت سارے احکام منقطع ہوئے اور کچھ حضرات قائل ہیں تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ دو جماعتیں کروا دو آپ میدان جنگ بھی ہیں واہگہ بارڈر پہ کھڑے ہیں اور بھارت کے ساتھ آپ کی جنگ ہے اب ادھر سے سارے دشمن ہیں ادھر آپ کھڑے ہیں اب مسئلہ کیا ہوگا دو جماعتیں کروا دو ایک جماعت لڑے مجاہدین کی اور ایک امام ان کو پڑھا دے کہ بارے پور یہ جائیں اور دوسری جماعت وہ ہو جائے ایک دوسرا کہ اگر ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنی ہے آپ میں سے کوئی بزرگ امام ہے سب کا اصرار ہے کہ کسی امام کے پیچھے پڑھ لیں تو پھر اچھا ہے اس کے لیے طریقہ یہ ہے قرآن پاک بتا رہا ہے کہ کھڑا ہو ایک طائفہ منہم تم میں سے ما آکا تیرے ساتھ اور اب کس کے ساتھ امام کے ساتھ اور چاہیے کہ یہ پکڑ لیں اسلحہ بھی نماز بھی ہو رہی ہو اور کلاشن وغیرہ اٹھائی ہوئی ہو رونگ جونگ بھی ڈالے ہوئے ہوں اور بھی جو اسلحہ وغیرہ راکٹ شاکٹ اٹھائے ہوئے ہوں اور نماز بھی ہو یہ مزہ تو آئے گا نا نماز کا ہاں بھائی تو ہمارے جماعت والے ساتھی کہتے ہیں بھائی ہمارا جو وشواس ہے نا یہ ایٹم بم ہے اس لیے جب نماز میں کھڑتے ہیں تو مسواک یا ادھر یا جیب میں مسواک بھی کتنا سا ہوتا ہے پورا تو کہتے ہیں جب ایک دفعہ ہم گلی میں سبحان اللہ کہتے ہیں امریکہ کے در و دیوار میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے یہ کام آسان ہے ہاں بھائی دیکھو بلیا خود بلیا خزو چاہیے کہ لے لیں اسلحہ اپنا اجاد سجا دوں یہ سجا دوں سے مراد ہے رکعت جب ایک رکعت پڑھ لیں تو ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے نگاہ بانی کے لیے بل تاتے اور چاہیے کہ آئے طائفہ تن اخرا وہ دوسرا ٹولہ وہ طائفہ جو دشمن سے برسر پیکار تھا نہیں نماز پڑھی تھی اس انہوں نے بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے تیرے ساتھ ایک رکعت اور چاہیے کہ پکڑ لیں ہجرہم اپنا بچاؤ اور اسلحہ اپنا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر کاش کے تم غافل ہوتے اپنے اسلحہ سے اور اپنے مال و متاع سے پس حملہ کرتے اوپر تمہارے حملہ ایک فلا جنا یہ غزوہ ذات قرض غزوہ تھا ذات قرض یہ ایک مقام تھا مسلمانوں نے جب یہ لڑائی ہو رہی تھی ظہر کی نماز کا ٹائم آیا تو صحابہ نماز پہ سب کھڑے ہوئے اور مشرکوں نے کہا مارے بالکل ہم تو بھول گئے جب یہ نماز میں تھے تو حملہ کرنا تھا سارے نماز پڑھ رہے تھے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا تھا انہوں نے یہ پروگرام بنایا اپنے کیمپ میں بیٹھ کر کہ ان کی اب اثر آئے گی اور اثر کی نماز بھی اس طرح حملہ کرنا ہے کسی ایک کو نہیں چھوڑنا سجدے میں جائیں اور ہلّا بول کے ان پہ حملہ کر دو اب ادھر وہ یہ پورے پوزیشنیں سنبھال کے بیٹھے تھے ادھر اللہ پاک نے آیت نازل کر دی فرمایا کہ ایک جماعت ان کے مقابلے میں اور دوسری جماعت امام کے ساتھ. یہ آیت آ گئی. ہاں بھائی لو تک قلونا کاش, اس سے کئی مسئلے ثابت ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کی یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ نفلی امام کے پیچھے فرضی کی نماز نہیں ہوتی. کیا کہہ رہا ہوں, امام نفل پڑھ رہا ہو کیوں, اگر یہ ہوتی تو پھر اسی ایک امام کو کہا جاتا ہے نا, پہلے ان کو پڑھا تو پھر ان کو پڑھا. یہ ایک ایک رکعت اور پر تکلف یہ ترکیب, یہ اس بات کی دلیل ہے موقع پہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ وہ فقہ اور سمجھ ہے. اسی سے انہوں نے یہ نکالا کہ اگر مقتدی فرض پڑھنے والا ہو, امام نفلی پڑھنے والا ہو, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور یہ مسئلہ یہاں سے آسانی سے سمجھ آ رہا ہے کہ اگر امام نفلی کے امام کے پیچھے فرض نماز ہو سکتی ہوتی تو پھر امام کو حکم ہوتا کہ دو جماعتیں کرا دے, یہ پہلے ان کو پڑھا دے پھر ان کو پڑھا دے. لیکن ایک مسئلہ تو یہ آیا. دوسرا مسئلہ ہے اہتمام نماز کا, کہ اسلام میں نماز اور جماعت ایسی چیز ہے کہ حالت جنگ میں بھی اس کو معاف نہیں کیا گیا, کسر ہو گیا لیکن معاف نہیں ہوئی. تو معلوم ہوتا ہے اس پر علماء نے بات کی, اور یاد رکھ لو اکثر صحابہ اور تابعین کا نظریہ یہی ہے کہ جو تارک الصلاۃ ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اکثر صحابہ کا نظریہ بھی یہی ہے اور اکثر تابعین کا نظریہ بھی یہی ہے. اور اس مسئلے کو تھوڑا سا چلاؤ طریقے کے ساتھ, ہر مسئلہ بیان کرنے کا طریقہ. دھمکی آمیز جو چیز ہے یہ صرف وہ دھمکی نہیں دے رہے بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے. اور عرب کے جو اس وقت کے آئمہ حضرات ہیں اور ان کا وہ جو قسیم میں ان کی اللجنہ ہے ان کا بھی نظریہ یہی ہے, ابن تیمیہ ابن قیم وغیرہ ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ جو جان بوجھ کر بالکل پارے کے صلات ہے عادتاً اس نے نماز ترک کر دی ہے تو وہ کافر ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. کیوں کہ ترک صلات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کفر قرار دیا ہے. وہ جو فرمایا کہ بندے اور صرف کفر کے درمیان ترک الصلات, فرق یہ ہے ترک صلات کا, من ترک الصلات متعمدا فقد کفر, یہ شریعت میں علامت کفر اور علامت تکذیب قرار دی. آج بڑا مسئلہ ہے, تقریباً 98% مسلمان نماز نہیں پڑھتے. ہاں تو تارک الصلات والا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تھوڑی سی رعایت کی کہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا, باقی انہوں نے فرمایا کہ قید کرو مارو اور کوڑا لگتا رہے, جلا بدل کرو جیل میں ڈالو, یہ ساری ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ کفر کے احکام جاری نہ کرو, یہ صرف امام صاحب کی بات ہے. باقی امام احمد کا مذہب ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا, امام شافعی کا مذہب بھی ہے قتل کیا جائے گا, باقی آئمہ البتہ بعض علماء نے یہ کہا کہ امام احمد کا قول قتل کرنے کا مطلب ہے عقوبتاً قتل کیا جائے گا کفر کی وجہ سے نہیں. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان آئمہ کے نزدیک بے نماز اور تارک الصلاۃ وہ کافر ہو جاتا ہے, اور اس لیے یہ مسئلہ کوئی معمولی نہیں. بیوی اگر تارک الصلاۃ ہے تو اگر کافر ہوگی تو نکاح نہیں رہے گا. سمجھ آئیے بات, میں فتوا نہیں دے رہا آپ کو سنا رہا ہوں. ہمارے امام صاحب نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا, باقی آئمہ نے کفر کا فتویٰ دیا. تو اہتمام صلات بہت زیادہ ہے. اور تیسرا مسئلہ کہ نماز میں اسلحہ وغیرہ یا اپنے بچاؤ کی چیزیں اٹھانا یہ بھی بالکل درست ہے. اور چوتھا مسئلہ کہ اسباب کا استعمال تبکل کے خلاف نہیں، چاہے صحابہ جیسے اولیاء بھی کیوں نہ ہوں اور نبی پاک علیہ السلام جیسے سب سے بڑے امام کیوں نہ ہوں، یہ اسلحہ وغیرہ جمع کرنا، تیاری، استعمال اسباب، یہ تبکل اور اعتماد اور توحید کے خلاف نہیں ہے. بدل نزینا کا پارو ہو گیا بلا جناح، بس کوئی گناہ نہیں اوپر تمہارے، امکان بکم ازن، اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف ہے، بارش وغیرہ، یا ہو تم مریض، یہ کہ رکھ دو اسلحہ اپنا اور لے لو اپنے سامان کو. بے شک اللہ نے تیار کیا واسطے کافروں کے عذاب ذلیل کرنے والا. جب تم اذا قضی تم الصلاۃ، جب تم پڑھ لو نماز، فذکر اللہ، ذکر کرو اللہ کا، لیکن بیٹھے ہوئے، اصل میں یہ نماز میں جو قصر ہوا تھا اس قصر کی وجہ سے کمی تو آ گئی تھی، اس کمی کا ازالہ بتایا ہے ذکر. ایک مولوی صاحب جہاں سے دلیل پکڑ رہے تھے، کہتے ہیں فذکر اللہ، جب نماز پڑھو جمع کا سیدھا آیا ہے اور ادھر بھی اذکروا ربکم جمع کا سیدھا آیا ہے، معلوم ہوتا ہے اجتماعی دعا کر لو، اجتماعی دعا کر لو. میں نے کہا ایک اور جگہ پہ جمع کا سیدھا آیا ہے، فاتو حرسکم، وہاں پر بھی جمع کر دی گئے، ادھر بھی اجتماع کر لو. ایسے بے وقوف دلیل دیکھو، خود کورولا میں جمع کر دی گا اجتماعی دعا ثابت ہو گئی، اردو میں جمع کر دی گا اجتماعی دعا ثابت ہو گئی. اے نساؤکم حرسکم فاتو حرسکم، پورے محلے کو بلائیں گے یہ مولوی صاحب، کیونکہ جمع کا سیگا آ گیا ہے. جی فذکر اللہ قیاما، یاد کرو اللہ کو کھڑے ہو کر، بقعودن، اور اذکار بعد صلات، یہ بالکل جائز ہیں لیکن ہم سنت کے مطابق. آپ پڑھتے ہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی میں ذکر بعد صلات، یہ مستقل بات ہے. باقی رہ گئی دعا، نقشے فی نقشے دعا میں بھی کوئی حرج نہیں، اور وہ دعا ثابت ہے، اذا فرغت فانصب، اذا فرغت من الصلاۃ المطلوبہ فانصب بالدعا، ایک معنی یہ بھی کیا گیا اور خود نبی کریم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے اجتماعی دعا نہ ہو، مقتدی اپنی مانگے، امام اپنی مانگے، یہ درست ہے. یہ پنڈی اسلام آباد والے اہل بدعت یہ سب اجتماعی دعا حقیقت مانتے ہیں، سلام کے بعد امام اور مقتدیوں کا تعلق ختم ہو گیا، امام اپنی دعا کرے، مقتدی اپنی کریں. اور آگے یہ بھی ضروری نہیں، نمازوں کے بعد جو یہ دعائیں جوائیں ہیں، اس میں ہاتھ اٹھانے والی بات بھی کہیں ایک حدیث میں میں نے دیکھی ہے، کبھی ہاتھ اٹھا لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ہاتھ نہ اٹھائے تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانا بھی درست، نہ اٹھانا بھی درست ہو. لیکن یہ بدعت جو بنتی ہے دو وجہ سے، ایک تو اجتماع والی حیعت، یہ حیعت نہیں ثابت، اور دوسرا یہ اجتماع کا التزام کرنا، ہر جگہ پہ لڑائی کرتے ہیں کہ کیوں جی امام دعا ہی نہیں منگواتا، جنہوں نے دعا ہی چھوڑی ہوئی ہے، یہ اب التزام کی علامت ہے اور اس کے پھر بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں. باقی امام خود اپنی مانگے، کوئی الفاظ اونچے نہ کہے، اماموں کی عادت ہوتی ہے شروع کرتے ہیں آمین، واہ یہ آمین پہلے ہوتی ہے یا آخر پہ ہوتی ہے، یہ شروع کر رہے ہیں آمین آمین. اور وہ حافظ الاعداد کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیشن والی مسجد میں یہاں سے گزرا والا میں، وہاں ایک امام صاحب صبح کی نماز کے بعد دعا کرتے، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. خیر وہ حافظ صاحب، حافظ الاعداد، وہ بہت لطیفے اور خوش مزاج آدمی تھے. ایک سال تو وہ سن گئے صبح صبح، دوسرے سال جو گئے تو امام صاحب کوئی دعا کر رہے تھے صبح کی نماز پڑھی کہ نظر معافی بدنی محرارا، خیر مقتدی بھی بیٹھے آمین آمین. تو جب دعا ختم ہوئی حافظ صاحب نے کہا امام صاحب بات سنو, وہ ابھی باہر نہیں آیا. وہ امام صاحب نے کہا کیا مطلب؟ دیکھا پچھلے سال بھی میں آیا تھا اور آپ کہہ رہے تھے ان شاء اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پر اس کو آزاد کرتا ہوں, تو سال تو گزر گیا ابھی باہر نہیں آیا. وہ امام صاحب کو تب جا کے پتا چلا. اور اسی طرح ہوتے دیہاتی امام, یہ سمجھتے ہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں, وہ دعا مانگتے ہیں آمین اللہ کی روٹی اچھی آمین ہے. کوئی مرید پھنسے کوئی بےمان پھنسے. اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دعا مانگنی ہے پڑھنی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دعا مانگو, ہمیں کہتے ہیں دعا نہیں مانگنے دیتے, اللہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے. لیکن انسان کے بچے بن کے مانگو, خدا سے بھی اللہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے. تو دعا عبادت ہے. اب دعا ہی عبادت, اور عبادت کا ضابطہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. یہ فتبعونی ہوگی تو یحببکم اللہ, عبادت قبول ہوگی. ورنہ عبادت نہیں قبول ہو سکتی, تو عبادت سنت کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ بھی حکمت کے ساتھ ہو. حکمت کا مطلب ہے جو تدریج سے دعوت ہے, دلائل کے ساتھ ہو, اخلاق کے ساتھ ہو, اس طرح بیان کرنا چاہیے. اور تدریج کہیے کہ ایک بندے کو توحید ہی نہیں آتی اور آپ دعا بادل فرائض والا مسئلہ کھینچ کے لے آئیں, اور پتہ اس کو خدا کا بھی نہیں رسول کا بھی نہیں, تو ہر مسئلہ ہوتا ہے تدریجی. اسلامی احکام بھی آئے تدریجی. سب سے پہلے لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھاؤ, پھر نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور سنت کی اہمیت سمجھاؤ. اس کے بعد آپ جب مسئلہ کریں گے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ لوگ نہ مانیں. عوام مان جائے گی, مولویوں کا علاج جہنم ہے, یہ نہیں مانتے. تو بہرحال یہ جو دعا ہے, دعا اچھا چلو دعا کا مسئلہ تھوڑا سا میں نے کر دیا, آگے ذرا ترجمہ کرو. فذکر اللہ قیاما, ہو گیا الا جنودکم, یعنی کنایا ہے ہر حال اور زبان سے اسی طرح ذکر کرتے رہو. اور جب تم مطمئن ہو جاؤ خوف سے اور صبر سے تو بس نماز قائم کرو. یعنی اصلی قاعدہ کے موافق یہ عارضی تکلیف ہوئی تھی, جب سفر اور عذر ختم ہو تو پھر عقیم الصلاح, نماز کو قائم کرو اپنی اصلی حالت میں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ علت ہے کیونکہ نماز ہے اوپر مومنوں کے کتابا فرض کی ہوئی, مکتوبہ موقوتا, اپنے اپنے وقتوں میں, اپنے اپنے وقتوں میں نماز فرض کی گئی ہے. یہ کتاب موقوتا یہ غیر مقلدین پر رد ہے. یہ کہتے ہیں فٹ بال کا میچ کھیلنا ہو, فتاوے میں لکھا ہے تو وہاں پر دو نمازیں جمع کر سکتے ہو. اب اللہ جانے کرکٹ کے لیے اجازت دیں گے, یعنی فٹ بال کے لیے دو نمازیں جمع کر سکتے ہو. وہاں سعودی عرب میں تھے تو وہ ایک یہ ظاہر بین تو وہ لوگ بھی بہت ہیں, تو ہم نے زور کی نماز پڑھی. زور کی نماز پڑھی تقریباً پونے ایک بجے, تو مجھے کہتا ہے کہ اثر بھی پڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم, نماز اثر بھی پڑھ لے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ترمذی میں حدیث آتی ہے. آپ حدیث پڑھتا ہے کہ آپ نے جمع بین الصلاتین بلا عذر, بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا. میں نے کہا یہاں ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا جمانا ہے. اب یہ آج سن کے کہتے ہیں اللہ اپنے بغیر میں پڑھے. یہ جو بلا عذر جمع کرنے والی بات ہے, یہ بات کا قطعاً درست نہیں. وہ ترمذی میں حدیث ہے لیکن اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی روایت ہے کہ امت کے کسی طبقے کا اس پہ عمل نہیں, کسی طبقے کا بھی اس پہ عمل نہیں. پھر قرآن پاک کا یہ مسئلہ کہاں جائے گا؟ کتاب موقوتا. دو مقام البتہ ایسے ہیں, ایک عرفات اور دوسرا مزدلفہ, وہاں پر نمازیں جمع ہوں گی تو وہ تواتر سے ثابت ہے. وہ تواتر اور اجماع الصحابہ دونوں چیزیں اس پر موجود ہیں. البتہ سفر میں صلات جمع بین الصلاتین ہے یا نہیں، تو آپ کے علماء کے نزدیک سفر میں حقیقتا جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جائز ہے. جمع بین الصلاتین حقیقتا جائز ہے. یہ حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم جب کچھ سفر کرتے تو ہمارا یہ جھگڑا چلتا، استاد فرماتے کہ جائز نہیں، مجھے کہتے آپ آدھے غیر مقلد ہیں، تو میں کہتا تھا جائز ہے. پھر عموماً یہ ہے نماز کا وقت ہو جاتا، استاد جی کا سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے نماز پڑھے جی، نماز پڑھے، تو ہم کہتے جی وہ آگے ایک ہوٹل آتا ہے ادھر پڑھیں گے. پھر اگر کہیں پانی نہ ملتا، لمبے سفر ہوتے پانی نہ ملتا، تو نمازیں دو جمع ہو ہی جاتی ہیں بسا اوقات، خصوصاً یہ جو مغرب والی نماز ہے پانی نہ ملے، اور علاقے کئی ایسے آتے ہیں بالکل شیعہ کے اور اس قسم کے بےمانوں کے، تو وہ پھر آگے. تو پھر میں مذاق کرتا، میں کہتا استاد جی میں تو گناہگار نہیں ہوا، میں قائل ہوں جمع بین الصلاتین کا، اور آپ گناہگار ہوئے، آپ اس کے قائل نہیں. تو بہرحال کئی یہ ایک ایسے لطائف ہوتے، تو یہ کبھی کبھار جو دیانتاً ہمیں مسئلہ سمجھ آیا احادیث دیکھ کر، وہ یہی ہے کہ جمع بین الصلاتین حقیقتاً جائز ہے. باقی اس پر عمل حتی الامکان نہیں کرنا چاہیے، اگر کہیں مجبوری بن جائے اور جمع بین الصلاتین سفر میں ہو جائے اس میں گناہ نہیں. اور اصول یہ ہے، میں نے بتایا کہ ان الصلاۃ کانت، یہ آیت مخصوص من الباب ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، مخصوص من الباس، کیونکہ عرفات و مزدلفہ اس سے خارج ہو چکے ہیں. اور جو دوسری احادیث ہیں جنہوں نے بخاری مسلم وغیرہ سیاہ ستہ دیکھی ہیں، وہ تو میری بات کی تصدیق کریں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بالکل نہ کریں. تو آرا جنہوں نے دیکھی ہیں ان سے بھی میں مطالبہ نہیں کر رہا، یہ ہمارا ایک اپنا مسئلہ ہے، اور آپ کو بھی یہی کہتے ہیں، اور خود عمل بھی اسی پہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے سفر بھی جان بوجھ کے کبھی نمازیں جمع نہیں کی. ہاں کہیں مجبوراً ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن جمع بین الصلاتین پھر سفر جمع ہو جانا، اس پر فسق کا حکم نہیں لگ سکتا اور گناہ گاری کا حکم نہیں لگ سکتا. یہ جائز کے زمرہ میں آتا ہے، صرف یہ ہے کہ دل درم مطمئن نہیں ہوتا جب تک نماز اپنے وقت میں نہ ہو. کتابم موقوتا بلا تہنو، اور نہ سست پڑھنا، ترغیب الی القتال، سست نہ ہونا قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونو رفع بھانے ہے، اگر ہو تم درد والے، تم زخمی ہو کمزور ہو تمہیں درد ہے، پر ان ہوں تو بے شک وہ لوگ بھی اسی طرح درد کر رہے ہیں جیسے تمہیں درد ہے، زخم اور کمزوریاں، وترجون من اللہ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے، مالا جو نہیں وہ امید رکھتے. کیا مطلب فرق یہ ہے، وجود مقتضی قوت قلب، تمہیں تو امید ہے کہ ہمیں اللہ کے ہاں ثواب بھی ملے گا، مر گئے تو جنت بھی ملے گی، اور جو مشرک بیچارے ہیں انہیں تو امید بھی کس چیز کی نہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ پاک جاننے والا بڑی حکمت والا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، حکم سلطانی کیا لکھا ہے، گیارہواں، گیارہواں کیا حکم ہوگا کہ جو ملک کا قانون ہو قرآن کے مطابق ہو. ہم نے قرآن بھیجا اور پہلے معاہدے جنگ کے قوانین تھے، پھر منافقین کے ساتھ، معاہدین کے ساتھ، ان کے ساتھ معاملہ تھا، پھر وہ جہاد کا مسئلہ ذکر کیا، امور مسلحہ درمیان میں آ گئے، قصر نماز کا، پھر نماز کا قانون بیان کیا، پھر جہاد کی ترغیب دی، اب پھر حکم سلطانی آیا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا تیری طرف کتاب بالحق کے، ساتھ حق کے، لیتا حکومت بین الناس، تاکہ تو فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے، بما اراک اللہ بما علمک اللہ، ساتھ اس کے کہ اللہ نے تجھ کو سکھایا ہے کتاب، ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہونا واسطے خیانت کرنے والوں کے ان کا خصیما طرفدار، واستغفر اللہ اور معافی مانگ اللہ سے، ان اللہ کان غفور رحیما. تو یہاں پر قانون کیا نکلا جناب، کہ ملک کا قانون آئین کیا ہوگا؟ قرآن. جی کتاب آئی کیوں ہے؟ ختموں کے لیے، بین الناس، تاکہ تو فیصلہ کرے درمیان. ہمارے ملک کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے 1973 کا آئین، اس میں لکھا ہے کہ اس ملک کے قوانین سب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک تحریک ہونی چاہیے، یہ جو عمران شیطان اور نون تے کاف تے سے یہ سارے طالبان اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اتنے دھرنے کرتے ہیں، کم از کم علماء کو پر امن طریقے پر یہ مطالبہ پورے ملک میں کرنا چاہیے کہ ہمارے آئین میں جب لکھا ہے پاکستان کا قانون وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، تو پھر اس کا ہمارا شرعی ملکی شہری حق ہے کہ ہم اس مطالبہ کو پورے ملک میں عام کریں. سمجھ آئیے بات یا نہیں آئی؟ بھائی دوسرے لوگ پر امن طور پہ وہ تو پر امن کرتے ہی ہیں، وہ تو بدماشی والے دھرنے کرتے ہیں، تو ایسی ایک تحریک ہونی چاہیے جو مستقل بنیادوں پہ کھڑی ہو، اور علماء طلباء سب جن کا کام یہی ہو کہ ہمارے آئین میں جب لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کے مطابق آئین بنے گا، تو ہمارا یہ شرعی اور عرفی عقلی شہری وفاداری حق ہے کہ ہم اپنے حق کا مطالبہ کریں، کیونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور یہ ملک ہم نے بنایا، ہم نے اس ملک کی حفاظت کی، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے. تو اس لیے علماء کو دعا کرو یہ سوچ آ جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے آگے آ جاتی ہے نفاق المدارس، اور نفاق المدارس جتنے ہیں سب کلو کے چرخے اور ایجنسیوں کے ٹاؤٹ اور انہی کے پیسوں کے پلنے والے بلے ہیں، گاڑی اٹھتی ہے. یہ حنف صاحب یہ سامنے آتے ہیں اور اس کو وہ چار پیسے دے دے یہ بک جاتا ہے، اور ادھر بیان دے گا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ادھر سب انہی کا چاپلوسی، انہی کی خوشامد، اور انہی کے ساتھ پیسے چار جیب میں پڑ جائیں تو پھر ساری تاریخ ختم ہو جاتی ہے. اللہ یہ اہل حق کو توفیق دے کہ اس بات کی طرف توجہ کریں، اور ایسا ذہن ہو کہ ہم اپنے ملک میں رہ کے جس بنیاد پہ ملک حاصل کیا اس کی کم از کم پر امن تحریک کے ذریعے ہمارا بھی ایک جماعت ہو جو یہ مطالبہ تو کرے نا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ملک کا قانون قرآن کے مطابق ہو. اور جب تک یاد رکھ لو مسئلہ، جب تک پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہوتا شیخ الحدیث ہے تب بھی پھنسے گئے. اگر اس طرف سوچ نہیں رہا اور اس نظریے پہ محنت نہیں کر رہا، کوئی پیر ہے تب بھی پھنسے گئے، اور کوئی مولوی ہے تب بھی گناہگار ہے. یہ اجتماعی گناہ ہے، اجتماعی، یہ سوچ نہ کرنا اور یہ نہ سمجھے کہ بڑے بڑے ٹوپیوں والے، پگڑیوں والے، پیٹوں والے قیامت کے دن یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے قرآن کے نام پہ کھایا اور قرآن کے قانون کے نفاذ کے لیے کوشش کیوں نہیں کی. اور جس طرح توحید کا مسئلہ دوسرا آپ پڑھتے ہیں، توحید کا ایک معنی لا حاکم الا اللہ، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، تو اس توحید کی تبلیغ بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. انا انزلنا الیک الکتاب، جہاں پر اس واقعہ کا ذرا پس منظر سن لو کہ مدینہ میں ایک قبیلہ تھا بنو عبیرک، بنو عبیرک یہ ان کا ایک شخص تھا تو اما بعد نے کہا کہ بشیر نام تھا، تو اما یا بشیر، اور یہ منافق تھا، بہت بڑا بےمان تھا، یہ شاعر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حاجب میں بہت سارے گندے شعر بناتا اور نام کر دیتا بزرگوں کا کہ فلانے مشرک نے یہ شعر بنایا، تھا بڑا خود گندا، حاجب کرتا، آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے خود اور نام لے لیتے ہیں کسی کا، گالی تو نکالنی ہوتی ہے نا سامنے تو کہتا ہے فلانا تجھے کیوں کہہ رہا، یہ آج بھی طریقہ ہے منافقین کا، اور وہ طریقہ بھی تھا، تو بہرحال یہ دوسرے صحابی ہیں حضرت رفاعہ، یہ ابو قتادہ بن نعمان کے چچا ہے، ابو قتادہ صحابی ہے، اس کے چچا ہیں رفاعہ، تو حرم میں آپ کو معلوم ہے وہاں گندم جو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی، تو حضرت رفاعہ جو چچا ہیں ابو قتادہ کے، ان کے گھر ایک بوری گندم آٹا آ گیا، ایک بوری آیا، اب وہ جو آٹا تھا اس میں انہوں نے اپنا اسلحہ بھی چھپا کے رکھ دیا اس بوری میں، اس کو پتہ چل گیا توما کو یا بشیر کو، وہ رات کو آیا، اس نے دیوار کو نقب لگایا، نقب لگا کر بوری آٹے کی اٹھائی اور چل پڑا، چوری کر لی، اب اس میں اسلحہ بھی تھا، تو وہ سیدھا، ایک روایت میں یہ ہے اس نے تھوڑا سا بوری کو سوراخ کیا تھوڑا سا، اور وہ ایک یہودی تھا اس کے گھر کے سامنے تک لے آیا، تھوڑا تھوڑا آٹا گرا رہا تھا، یہودی کا گھر تھا، اس کے سامنے سے ہو کے آگے چلا گیا اپنے گھر، صبح جب ہوئی تو حضرت رفاعہ اٹھے، انہوں نے دیکھا یہ تو نقب لگ چکا ہے، چوری ہو چکی ہے، اسلحہ بھی گیا اور آٹے والی بوری بھی گئی، تو انہوں نے ابو قتادہ کو بھیجا، قتادہ بن نعمان، ان کو کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کریں، اور کسی نے ان کو بتایا جب صبح ہوئی بھئی یہ کس نے چوری کی ہوگی، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو توما ہے اور بنو عبیرک، ان کی رات لیٹ تک چولہا جل رہا تھا، رات پچھلی رات ان کے چولہے سے آگ نظر آ رہی تھی، تو اور تو کسی کے نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے چرایا ہو، چنانچہ اس سے ڈر ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے چولہے کا یہ رات آؤٹ ہو چکا ہے، تو انہوں نے فوراً حضرت لبید بن سہل، یہ بڑے بزرگ صحابی تھے لبید بن سہل، ان کے ذمہ لگایا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ لبید بن سہل نے چوری کی ہے، ایسے اپنی جان چھڑانے کے لیے، خیر لبید بن سہل بڑا نیک آدمی تھا، بزرگ تھا، اس نے تلوار نکالی اور میدان میں آ گیا کہ اب دو باتیں ہوں گی، یا مجھ پہ چوری ثابت کرو نہیں تو تمہاری خیر ہے، جی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گلے فٹ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا خدا کے لیے تم چور نہیں ہو، ہم خود اسے چور کہتی ہے، انہوں نے یہودی کا نام لیا جس کی طرح وہ آٹے کے نشانات گئے تھے، انہوں نے کہا یہودی چور ہے، اور خود اس لکیر پر لے آئے آٹے والی کی، یہ آٹا یہودی کے گھر تک جا رہا ہے، جھگڑا بن گیا، اب حضرت ابو قتادہ جو تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ عرض کی کہ یہ بنو عبیرک نے چوری کی ہے، تو مانی تو نبی پاک علیہ السلام بڑے ان کو بلایا، انہوں نے قسمیں اٹھا دی، آپ بڑے ناراض ہوئے ابو قتادہ پر کہ تو نے مسلمانوں کو بدنام کیا، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اور تو علق پر چوری کا الزام لگاتا ہے تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجھ پہ ناراض ہوئے کہ میں کہتا کاش یہ واقعہ میرے اسلام لانے سے پہلے کا ہوتا. اتنے ناراض ہوئے تو میں بھی بڑا پریشان ہو گیا. اب مسئلہ کیا ہے, وہ جو توما تھا یا بشیر بشیر وہ جو تھا, وہ اس کے بعد جب تحقیق ہوئی تو آٹا اور اسلحہ انہی کے گھر سے برآمد ہو گیا. تحقیق کے بعد اب اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کر کے اسی واقعہ کی طرف رہنمائی فرمائی. یہ واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اب آیات سمجھنا مشکل نہیں رہے گا. تو یہاں پر وہ جو توما تھا جب پتہ چل گیا تو وہ مکے میں بھاگ گیا. مکے میں تو جہاں مکے میں جس آدمی نے اسے پناہ دی تھی تو ایک رات اس کی نقب لگائی. عادت تو نہیں جاتی, نقب لگائی تو خیر خدا کی قدرت وہ نقب جو پتھر اوپر گرا نہ تو وہ درمیان میں پھنس گیا. ادھر سے بھی دیوار آ گئی, ادھر سے بھی, تو وہ بلے کی طرح صبح تک وہاں کھڑا رہا. صبح جب گھر والے آئے اس کو کہا کہ یہاں کیا کر رہا تھا, تو جی کیوں کے چنانچہ انہوں نے کہا کیوں کے چنانچہ پکڑ لیا. خیر انہوں نے خوب مارا اس کو توما کو, اور وہاں سے پہلے تو انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو, لیکن قریشی مفتی اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا معاہد ہے, پناہ لی ہے اس کو, اس نے لہٰذا اس کو قتل نہیں کرنا. انہوں نے چھوڑا, یہ شام کی طرف بھاگا. شام میں قافلے میں گیا, راستے میں گیا تو پھر چوری کر, جس قافلے میں تھا ان کی کوئی چیز چرا لی تو ان قافلے والوں نے بھی اس کو بڑا مارا. پھر یہ جدے بھاگ گیا. جدہ, یہ جدے جب پہنچا تو وہاں پر کسی لوگوں کے ساتھ رہا تو وہاں پر بھی اس نے چوری کی. تو انہوں نے پھر جدہ کشتی پہ اس کو سوار کیا اور سمندر کے درمیان میں جا کے اس کو پھینک دیا. یہ وہاں گیا سمندر میں. یہ وہ تھا توما, حضرت مولانا توما صاحب اور شیخ صاحب صوفی. یہ واقعہ اس میں آیا. دیکھو جی, انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. بما اراک اللہ میں مسئلہ اصولی ہے. بما اراک اللہ, کیا ہم نے کتاب نازل کی پر تو فیصلہ کر جو اللہ تجھے دکھلائے, یعنی اللہ ما کا اللہ تجھے دکھلائے. دو مسئلے ثابت ہوئے, ایک تو یہ اجتہاد النبی حق بما اراک اللہ, اپنی اراک اللہ, اور دوسرا کیا ہے بیان القرآن منزل من اللہ ہے. آپ جو قرآن بیان کرتے ہیں, اور پہلے دنوں میں ایک بات ہوئی تھی, پتہ نہیں آپ میں کوئی تھا یا نہیں, شروع شروع میں وہاں پر میں نے یہی بتایا کہ ہر بات وہی نہیں ہے. ہر بات کو جو وہی کہتا ہے پرلے درجے کر جاہل ہے. ہر بات وہی نہیں, بلکہ کون سی وہی ہے, آپ کا بیان القرآن, بیان القرآن وہی ہے, اور آپ کا اتحاد وغیرہ وہ چیزیں بھی ہیں. بما اراک اللہ یہ رد ہے, اس کا غیر مقلدوں کا بھی, کیونکہ اجتہاد کے منکر, اور رد ہے پرویزیہ کا جو حجیت حدیث کے منکر. اس اراکا میں دونوں چیزیں ہیں, پیغمبر کا استنباط و اجتہاد بھی, اور رد ہے بریلویہ کا بھی. اگر استنباط و اجتہاد ہو تو علم غیب نہیں ہوتا, علم غیب ہو استنباط و اجتہاد نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے میاں والی کے قریب ہے فندیار, یہ فندیار شہر ہے, اس میں مولوی بھی مشہور ہیں اور اس کے کنجر بھی مشہور ہیں. وہاں دو چار کنجر بھی بڑے گزرے, اور پرانا مولوی تھا عطا محمد بندیالوی. عطا محمد یہ وہ مولوی تھا جو مولانا حسین علی کے مقابل تھا اور بڑا مشرق تھا. خیر ان کا ایک شاگرد تھا حافظ غلام یاسین, وہ ان کا شاگرد تھا, تو وہ حضرت کا بھی شاگرد تھا. تو وہاں پر وہ مولوی صاحب جب بیمار ہوئے تو مولوی غلام یاسین کو مسئلہ سمجھ آ گیا تھا. یہ تو ہے اشاعتیوں کی مجلس میں جو بیٹھ جائے منہ سے مانے نہ مانے حق اندر اتر جاتا ہے. تو وہ غلام یاسین جو تھا وہ مسئلہ سمجھ گیا, مولوی تھا بڑا تکڑا, تو وہ جب استاد اس کے بیمار ہو گئے وہ بدیالوی صاحب عطا محمد صاحب ان کے پاس وہ آئے اور ان کو کہا کہ حضرت جی ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے, عیادت کے لیے آئے, ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. اس نے کہا بتاؤ. کہتا ہے یہ بتاؤ کہ نبی کا اجتہاد پیغمبر اجتہاد بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کرتا ہے. مولوی بڑا تکڑا تھا تو غلام یاسین نے پوچھا استاد پھر علم غیب تو نہ ہوا؟ اگر علم غیب سب کچھ جمیع باغان با یکون کا علم ہے تو اجتہاد اس کے بعد کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. اب وہ بڑی جگہ پہ کہتا ہے ہاں مسئلہ وہی ہے جو حسین علی بیان کرتا رہا, مسئلہ وہی ہے. اس نے کہا استاد آپ کہتا ہے اسے نہیں بیان کرنے دیا ہے, یہ صحیح واقعہ ہے. پھر اس نے ساری اولاد کو جمع کیا اور اس نے یہ بات کی کہ میں اب تک کفر پہ رہا, اب میں توبہ کر رہا ہوں اور میرا جنازہ غلام یاسین پڑھائے گا. مسئلہ وہی ہے جو مولانا حسین علی نے بیان کیا ہے. ہاں بھائی یہ گولڑے والا جو ہے نا, گولڑے والا, اس کا جب مناظرہ ہوا تو اس کا بھی صحیح, حضرت صاحب جب ہاتھ ڈالتے تو اچھے طرح ڈالتے, یہ وہاں سے آ گیا تو ادھر بیمار ہو گیا گولڑے بھی, اور بیمار جو ہوا کہ اس کی زبان پر یہ جاری ہو گیا ایک جملہ بلا قصد کہ گل اوئی ہے جڑا مولوی حسین علی آ گیا, گل اوئی ہے جڑا مولوی حسین علی. یہ جیسے کوئی بے اختیار جملہ جاری ہو جاتا ہے تو بار بار. سرگوٹے کا ایک مرید تھا اس کا, وہ پیسے زیادہ دیتا تھا اور یہ کسی کو اندر نہیں جانے دیتے تھے, اور جب یہ پیر اس طرح پاگل ہو جائے تو یہ ان کی یہاں اصطلاح ہے کہ حضرت صاحب حال تھی, حضرت صاحب حال میں تھے. تو وہ مرید آ گیا, وہ جب اندر آئے تو حضرت صاحب کا حال یہی تھا, بار بار کہہ رہے تھے بات ہوئی ہے جو مولوی حسین علی نے دیکھی, بات ہوئی ہے جو مولوی حسین علی نے. یہ بار بار تکرار کے ساتھ جاری بلا اختیار تھا. تو بما اراک اللہ, مسئلہ اللہ کے فضل سے یہی حق اور یہی ایمان ہے. بما اراک اللہ, وہ اللہ جو تجھے دکھلائے, اجتہاد النبی بھی, بیان القرآن بھی, حجیت حدیث بھی آ گیا. بلا تکن للخائنین خصیما, اور نہ بننا خائنین کا, خائنین سے مراد او بنو عبیرک کے قبیلے والے منافق, ان کا نہ بننا طرفدار. واستغفر اللہ, معافی مانگ میرا پیغمبر اللہ سے. یہ جو عدم علم کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے ان کی طرف داری کی, اللہ سے معافی مانگ. فلا تجادل, اور نہ جھگڑا کرنا ان کی طرف سے جو دغا رکھتے ہیں اپنی جانوں سے, یعنی منافقین کی وکالت نہیں کرنی, ان کی طرف داری نہیں کرنی. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو کوئی ہو خوانہ, خان ہو, عظیمہ, گناہگار, اللہ خانوں کو پسند نہیں کرتا. من کانہ خوانہ, خائن خائن, خوانہ جو دغا بازو, خان کا معنی بھی سمجھ آ گیا, خوان عظیمہ, اللہ نہیں پسند کرتا دغے بازوں کو اور کھتریوں کو. ہیں پاپی عظیم بمانا پاپی, جو چھپاتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے. بہوا جملہ معللہ ہے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. معہم, جس وقت کے وہ رات کو مشورے کرتے ہیں, ما ایسے مشورے ہوتے ہیں کہ نہیں راضی, من القول لا جلدا, من القول نہیں پسندیدہ ہوتی بات. بکان اللہ بما یعملون, اور ہے اللہ پاک جو یہ عمل کر رہے ہیں گھیرنے والا. ہا انتم ہا اولائے تنبیہ مجادلین, اے او لوگوں تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, اور جس فمئی جا دلو اور جو کوئی جھگڑا کرے اللہ پاک سے فمئی جا دلو, کون جھگڑا کرے گا یعنی کون بچائے گا ان کو اللہ سے یوم القیامہ دن قیامت کے, امن یا کون ہوگا اوپر ان کے وسیلا کام بنانے والا, فمئی یعمل ترغیب توبہ, یعنی یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بتا دیا یہ بنو عبیرک والے یہ خائن ہیں توما اور یہ منافق بےمان ہے اس کی دھڑ نہیں کرنی, آپ فرمایا اب بھی توبہ کر لے جو قرآن کا قانون ہے, فمئی یعمل اور جو آدمی گناہ کرے یا ظلم کرے اپنے آپ پر سو ان متعدی ہے حقوق العباد میں تعدی کرے جب ظلم کرے اپنے اوپر پھر معافی مانگ لے اللہ پاک سے پائے گا اللہ کو غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا, فمن یکسب تاکید توبہ اور جو کچھ کمائے گا گناہ یعنی کرے گا من یرتکب فانما اور سوائے اس کے نہیں وہ کمائے گا علی نفسہ ہی یعنی اس کا گناہ کا نقصان اسے ہوگا, وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ پاک جاننے والا حکمت والا, ومن یکسب یہ من یکسب اوپر کے ساتھ ملاؤ اوپر والے من یکسب کے ساتھ آپ کے پاس ذکیر لگی ہوگی, ومن یکسب یہ تاکید ہے توبہ کی, سبحان اللہ اللہ پاک کی عجیب شان ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی آدمی صرف دل سے تھوڑا سا صاف ہو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ومن یکسب خطیئتا اور جو آدمی کرے خطیئتا کوئی گناہ یعنی چھوٹا گناہ اور یا اسمن یا بڑا گناہ پھر ثم پھر یرمی بھی پھر وہ بہتان لگاتا ہے بریئا کسی بری کو کسی ایسے آدمی کو جو بے گناہ ہے, بریئا کا معنی بے گناہ, پس تاکید اس نے اٹھایا بہتان بہت بڑا بہتان بسم مبینہ وہ کیا تھا حضرت لبید ابن سار کے ذمہ لگا دیا تھا نا, چوری خود کی تھی اور لگا دیا کس کے ذمہ لبید ابن سار صحابی کے ذمہ, فرمایا جو گناہ خود کرے خیال کیا کرو ایسے سارے فلموں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کرتوت خود کیا اور نام ایس نے کیے ہیں لارڈ سپیکر خود خراب کیا ثم یرمی بھی یہ مسئلہ اسے مثال دے رہا ہوں بزرگو اور بھی عموم میں دیکھو فقد احتمل بہتانا واثما مبینا ولولا فضل اللہ علیک امتنان الہی ہے اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تیرے میرے پیغمبر اور رحمت اس کی لہمت طائفت منہم البتہ ارادہ کر چکا تھا ایک طائفہ ان میں سے یہ کہ تجھے بھی مسئلے سے بھلا دیں اور قسمیں اٹھا کر تجھے بھی دلوں کا مسئلے سے بھلا دینے تجھے بھی مسئلے سے ہٹا دیں, مسئلہ کیا تھا اور چوری والا جو مسئلہ کر رہا ہے بمال دلور اور نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں نقصان دے سکتے تجھ کو من شعیر ذرا بھر کیونکہ تو تو معصوم پیغمبر ہے تجھے کبھی بھی وہ نقصان نہیں دے سکتے یہ دلیل ہے پیغمبر کی عصمت کی, وانزل اللہ علیک کتاب اور نازل کی اللہ نے اوپر تیرے الکتاب قرآن جیسی کتاب بل حکمت فہم قرآن وعلمک اور سکھلایا تجھ کو ما یہ سارا واقعہ لم تکن تعلم جس کو تو نہیں جانتا تھا, اب تو سمجھ رہی ہے اس ما کا, یہ جو پہلے واقعہ تھا یہ توما کی چوری والا یہ ساری چیز تو سمجھ رہا تھا کہ بنو عبیرک والے بے گناہیں حالانکہ بےمان بوئی تھا توما اور تو ان کی صفائی پیش کر رہا تھا, یہ علامہ کا مالم تکن تعلم وکان اللہ وکان فضل اللہ علیہ کا عظیما ہے اللہ کا فضل تجھ پہ میرے پیغمبر بہت بڑا بہت بڑا کہ تجھے کسی خطا پہ باقی نہیں رکھا، خطا ہونے والی تھی لیکن تجھے بچا لیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا۔ علامہ کا پر بات ہو چکی ہے، ہاں، جس سے مراد ابن عباس نے شریعت لی ہے، بما ارا کے قیدے سے، بعض نے سے مراد قرآن لیا، بما ارا کے اللہ پہلے گزرا ہے اس سیاق سے قرآن، اور بعض نے خود قرآن اور فانی قرآن، اور بعض نے واقعات ماضیہ، یہ ماضبیہ بعض واقعات یہ، اور جو چلو بہرحال علامہ کا معلم تکم تالم کی بات بھی گزر گئی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی بہتری نہیں زیادہ سرگوش ان کی سرگوشیوں میں، مگر وہ آدمی جو امر کرے صدقہ کا یا معروف کا، ایسے ٹولیاں ٹولیاں بن کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارا بے صدا کا دل نیکی کرو پھر ٹھیک ہے، ایسے ادھر جمع ہو گئے ادھر جمع ہو گئے، ہمارا بے صدا کا دل امر کرے صدقہ کا یا معروف ہو، اور کوئی نیکی ہے اصلاح بین الناس ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا یہ کام ابتغاء مرضات اللہ، ہاں تلاش کرتے ہوئے اللہ کی مرضات کو، بس ان قریب دیں گے ہم اسے اجرا عظیما، ومن یشاقق الرسول تسبیح سے اکروی، اور جو کوئی مخالفت کرے الرسول حضرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ کھول کے آ چکا ہو اس کے پاس پرانی مسئلہ، الہدا ہے مسئلہ کھل گیا ہو، الہدا آ چکی ہو، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَّبِ گویا کہ یہ باو تفسیر ہے، اور نہیں جو شاکر کے رسول کے لیے یہ جملہ مفسرہ ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کا مدار کیا ہے، پیغمبر کی مخالفت کا مدار کیا ہے، صحابہ کی راہ چھوڑ جانا، صحابہ کی راہ چھوڑ جانا، ان آمنو بے مثل ما آمن تم بھی بقد تدو آگے پین انما ہم فی شقاق، اس کو ساتھ ملاؤ تو یہ بہت تفصیلیاں بنے گی، اور جو شاکر رسول کے لیے جملہ مفسرہ یہ ہے کہ جو پیغمبر کی دشمنی اختیار کرے، ہدایت کھلنے کے بعد دلائل واضح ہونے کے بعد، یا اللہ کیا مطلب پیغمبر کا دشمن کون ہے، فرمایا ابو بکر صدیق کی پارٹی سے جدا ہو جائے، جب تب غیر سبیل المؤمنین، وہ سمجھ آئیے آپ کو، ہاں، اور میں نے دلیل کیا دی، ان آمنو، ہاں انما ہم فی، اور آخر پہ یہاں پر نہیں جو شاکر کو پہلے ذکر کیا، اور یتبے آمنو بمثل ما آمنتم بہ کی جگہ پہ یتبے یہ آ گیا، یتبے غیر سبیل المؤمنین نبلہی ما تولا، پھیر دیں گے ہم اس کو ما تولا جدھر گیا، بنسلی ہے جہنم، اور داخل کریں گے ہم اس کو، مرید کے بھی نزلی ہے جہنم، داخل کریں گے ہم اس کو جہنم میں۔ بعض اس سے علماء نے لیا کہ اجماع الصحابہ، صحابہ کا اجماع حجت ہے، جس مسئلے پہ سب صحابہ متفق ہوں، کوئی اس مسئلے کو چھوڑ کے کسی باندر کی طرح اور شاخ پہ بیٹھتا ہے تو یہی ہے نبلے ہی ما تولا بدلے ہی جہنم، تو سمجھ آئیے کہ نہیں، 20 تراویاں، 3 طلاقیں، ہے اجماع صحابہ کا کہ نہیں، تو اب جو اس سے پھرے گا نبلے ہی ما تولا بدلے ہی جہنم وساعت، سمجھ آئیے بات، اسی طرح جتنے جن عقائد پہ صحابہ متفق تھے اس سے راہ جدا کرنا یہ ہے اس اجماع کا نقض، اجماع صحابہ کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سبحان اللہ، دیکھو سورہ نساء کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں میرے مسئلے، لیکن اللہ نے یہاں پر بھی توحید بار بار آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ باقی مسئلوں میں پڑھ کے میرے مسئلے کو نہ بھولنا، باقی مسئلے ہیں تمہاری اصلاح کے لیے اور وہ اصلاح کرائی جا رہی ہے میرے مسئلہ توحید کی خاطر. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ ایک بوڑھا آیا تھا، حدیث میں آتا ہے بوڑھا آیا، تو وہ بوڑھا آپ کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، اب گناہوں سے میں تھک گیا ہوں، لیکن مجھے خطرہ بڑا ہے کہ دنیا کا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، عربی تھا بیچارہ جٹ، تو اب جب سے میں ڈرا ہوں نا شرک میں نے چھوڑ دیا اور پتہ نہیں میرے باقی گناہوں کا کیا بنے گا، وہ معاف ہوں گے یا نہیں. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا یہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، یغفر ما دونا، اور بخش دے گا ما دونا تحت ڈالے گا جو اس سے کم درجے کا گناہ ہوگا، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا. حضرت علی فرماتی کہ قرآن پاک بھی سب سے زیادہ اطمینان دلانے والی آیت یہی ہے، سب سے زیادہ اطمینان والی آیت یہی ہے، ذالک لمن یشاء. اور یہ رد ہے خوارج معتزلہ پر بھی، یہاں مقید بے قید توبہ کوئی نہیں ہے، مطلق ذکر کیا پہلے بھی کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا. وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کی بخشش نہیں ہوتی، تو یہ آیت ان کے بھی شریع خلاف ہے. اور یہ خلاف ہے بے غیرت آدمی جو توحید کے معاملے میں بے غیرت ہے اور مشرے کے جنازے پڑھتا ہے، مشرے کے اللہ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، یہ کہتے ہیں اللہ کر دے، اللہ فرماتے ہیں نہیں کروں گا. اچھا اللہ مشرے کو معاف کرے جھوٹ بنے گا یا نہیں؟ اللہ نے خبر دیا کہ میں مشرے کو معاف ہو نہیں کروں گا، کہ اب کر دے پھر خدا کا کلام سچا رہے گا. اب یہ دعا کیا کرتا ہے، یا اللہ تو کوڑ مار جا کہ اس سور کو جنت دے جائے، اس کو معاف کر دے کہ تیرا کلام جھوٹا ہو جائے. اے کام بڑا اچھا کیا ہے، سبحان اللہ. یہ دور بھی آنا تھا کہ مشرک کے بارے میں بھی لوگ، اچھا میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے ایک پنڈی سے ایک آدمی نے فون کیا انہیں دنوں میں، اور اس میں کوئی رلا ملاوٹ نہیں اور نہ تسنو. وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ جھگڑا جہاں مولانا عبد الماجد صاحب آتے ہیں وہ جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو وہاں یہ جھگڑا بنا تھا کہ یہ جو پادری کا جنازہ پڑھا گیا ادھر پنڈی میں. تو خیر لوگ آج کل یہی ہے کہ زیادہ رش دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، جنازے میں لوگ بڑے تھے، اور آج کل تھے ہی بے ایمان، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ جنازوں سے ہوگا، اور نام بھی لیتے ہیں ائمہ کا، امام احمد نے کہا تھے، فلانے نے کہا، ان شیاطین کو بتا دو یہ امام کا قول قتل نہیں. اور کوئی امام ایسی بے وقوفوں والی بات کر ہی نہیں سکتا کہ جنازے فیصلہ کریں گے، جنازہ تو پھر بے نظیر کا بڑا تھا، نور جہان کا جنازہ. آج ان میں سے کوئی کنجر مار جائے اس کا جنازہ، تو حضرت عثمان کے جنازے میں چند لوگ تھے، تو اب جنازوں نے فیصلہ کر دی ہے. حضرت علی کا جنازہ، حضرت حسین کا جنازہ، وہاں چند لوگ تھے، اور آج ادھر پاکستانی فنکاروں کے جنازوں میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جنازے سے فیصلہ ہوگا حق پر کون ہے، بے ایمانوں جنازے سے کیسے فیصلہ ہوگا، قرآن سے فیصلہ ہوگا، جنازے سے فیصلہ نہیں ہوگا. جدھر روک زیادہ، اب اس میں بھی ان کو دھوکہ لگ گیا. ذرا آج اگر یہ جو شیخ العزیز صاحب ہیں، مولانا نواز شریف صاحب، یہ اگر فوت ہو جائیں تو ان کا جنازہ کم ہوگا، اور آپ میں کل بزرگ فوت ہو جائیں تو اب کیا فیصلہ کریں گے، جنازے بھئی وہ جنت میں جا رہا ہے اور آپ جہنم میں جا رہے ہیں, وہ آپ سے بڑا ولی اللہ ہے, اور یہ جو آج کل کے فنکار گنجر ہیں وہ عطا اللہ ایسا خیر بھی ہو, یا اس قسم کے بےمان یا یہ کرک ڈر شیاتی ہیں اور ان کے محبین ان میں کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ کم ہوگا, اعلان ہو تو کتنا بڑا جنازہ ہوگا. اب یہ جنازے فیصلہ کریں گے اور جنازوں کا رش فیصلہ کرے گا. کیسی بےہودہ بات ہے, جہاں بیٹھے تھے جنگ علماء تھے اور بڑے اچھے علماء تھے, بہت اچھے. تو خیر میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ کیسا مسئلہ ہے, کہتے ہاں کتابوں میں تو لکھا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں کیسا مسئلہ ہے, کہتا ہے بس بزرگوں نے لکھا ہے. تو میں نے پھر پوچھا بزرگوں نے لکھا ہے تو یہ جو حالات ہیں, اور یہ جب تک میں نے سوال کیے میں نے کہا یہ تو کوئی احمد ہی کہہ سکتا ہے, آئمہ کو بدنام کیوں کرتے ہیں, تو کوئی بالکل جاہل بدھو کمپنی کا ہو وہ کہے. تو پھر جب میں نے سوال کیے تو خود وہ اکابرین کہتے ہیں کہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی ٹوٹکا ہی ہے آئمہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ نکالا گیا کہ جنازے فیصلہ کریں گے, جس کا جنازہ بڑا ہوا اور جس کا جنازہ چھوٹا. تو اس آدمی نے مجھے فون کیا, کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے جمعے پر تھوڑا رگڑا لگایا تھا, تو اب ہمارے سارے مولوی تعریف کر رہے تھے, سارے اس کے حق میں دعا ہو رہی ہے, اور جو لوگ کراڑ مرے وہ مشرق قادری ممتاز قادری اس کے بارے میں دعائیں کر رہے تھے ہر مسجد والا امام. تو میں نے وہ جمعے پر رگڑا لگایا, میں نے کہا صرف یہ ہوا ہے کہ سور اور کتے کی لڑائی ہوئی ہے, خنزیر اور کتے کی. اور میں نے کہا آپ مجھے بتائیں خنزیر اور کتے کی لڑائی ہو, خنزیر کتے کو مار دے تو خنزیر پاک ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں, ہمارے چند ایک مقتدی تھے وہ بھی ان کے بڑے حامی تھے, بعد میں کہتے ہیں جی تو میں نے کہا کہ یہ ہے انہو رجسن, کہ وہ ہے انما المشرکون نجاسن. تو کتا مر گیا تو خنزیر پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ خنزیر رہے گا, مجھے خنزیر سے بھی بدتر ہے. جہاں امتحان ہوتا ہے نا توحید کا, ادھر آ کے ساری تڑیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہے. وہ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں جی حضرت گنگوئی کے فتاوا میں یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ اللہ پاک جھوٹ بھی بول سکتا ہے, تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ نے کہا تو ہے تو ہو سکتا ہے اس گستاخ رسول کو اس نے قتل کیا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے, اور ان اللہ لا یغفر کے خلاف یہ مولوی تھا. میں نے کہا وہ تو معاف کی بات بعد میں ہے, آپ مرتد ہیں اور آپ کی عورت بین ہو چکی ہے, یہ احتمال بمن اصدا کو من اللہ قیلا بمن اصدا کو من اللہ حدیثا, اور تو کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول کر ان اللہ لا یغفر کہہ کر پھر بھی قادری کو معاف کر دے گا. میں نے کہا بے غیرت تجھے شرم نہیں آتی, تیرا قادری کے ساتھ کیا رشتہ ہے, خدا کو جھوٹا بنا کے قادری کو جنت میں دھکیلنا چاہتا ہے, یہ بھی کئی ٹھیکے دار ہوتے ہیں. تو خیر بہرحال پتہ نہیں مولوی صاحب نے دوبارہ نکاح پڑھوایا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, سب سے اچھا مشرق ابو طالب تھا. اگر کسی مشرق کے ساتھ رعایت ہوتی نا وہ بیچارہ بڑا شریف مشرق تھا, لیکن وہ بھی جہنم میں گیا. ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ, اور جو کوئی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ, کیا مطلب مولوی کریں تو خیر ہے, مولویوں کے لیے اسپیشل آ جاتا ہے وہ پیچھے بقد اس طرح, وہ مولویوں کے لیے, یہ جاہلوں کے لیے. فمن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, وہ دور کا گمراہ ہوا. یدعون من دونہ الا اناسا, نہیں پکارتے, یہ شرک ہے کیا؟ اور بزرگو یہ شرک کیا ہے جو جس پر لا یغفر آ رہا ہے, یہ شرک کیا ہے؟ یہی غیر اللہ کی پکار. حضرت قرآن خود شرک کی حقیقت بیان کر رہا ہے. آگے کیا ان اللہ لا یغفر, یہ آگے کیا ای یدعون من دونہ, شرک یہی معاف نہیں ہوگا. کسی کو حاجت روا مشکل کچھ سمجھ کے پکارنا، سمیع بصیر سمجھ کے پکارنا، یدعونا من دونہ نہیں پکارتے گے اللہ کے سوا، اللہ اناسا مگر غنانوں، اللہ اناسا مگر زنانیوں کو، اللہ اناسا مگر زنانیوں کو، اس کے تین مطلب بیان کیے گئے اللہ اناسن کے، عام رکھا لے پھر ڈھیلے ہو گئے، اللہ اناسن، اناسن کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ اکثر مشرکوں کے معبود جو تھے ان کے نام زنانیوں والے رکھے ہوئے تھے، اور آج بھی مشرک کو زنانی بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اے پیر صاحب ہوگا اور کپڑے سبز ہوں گے، اور کوئی پیر صاحب ہوں گے کپڑے لال پہنے گا بے ایمان، اور ادھر چھلے ادھر چھلے، اور بالکل زنانیوں والی چنی اوپر، یہ اکثر جو مشرک ہیں یہ زنانیوں بننے کے شوقین ہوتے ہیں، اور پیر حضرات بھی اسی لباس کو پسند کرتے ہیں، تو احمد رضا نے بھی لکھا برکوزات میں کیا وہ پیر صاحب جو تھے زنانہ بردا کرتا رکھتے تھے، زنانہ بردا کرتا رکھتے تھے، تو مریدوں نے اسے کہا کہ آج بارش ہونی چاہیے، تو اس پیر نے، وہ احمد رضا کہتا ہے کہ وہ پیر خدا کی بیوی تھا محمد اللہ، یہ برکوزات میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بارش ہونی چاہیے، یہ پورا واقعہ ہے پہلے بیان کیا ہے وہ واقعہ، تو بہرحال وہ اکثر یہ زنانہ وضع کرتا رکھتے ہیں، ایک دوسرا مشرق کی کبھی نظمیں بھی سنو، تو بیت داری ہو نا کیا کہتے ہیں، قربان جاندیا قربان جاندیا، یہ قربان جاندہ کیوں نہیں کہ جاندیا ہے زنانی ہے قربان جاندیا، یہ اور کیا کہے گا، میں غوث آدم دم منگتا ہاں میرے پلڑے بھرے رہندے، میں غوث آدم دم منگتا ہاں میرے پلڑے بھرے رہندے، میرے آساں امیداں دے، پتہ نہیں کہ کیا ہے، سوری ہاں میں میرے آساں امیداں دے، آگے کیا ہے شعر، سدا بوٹے ہرے رہندے، ابھی تک یہ مذکر ہے، ابھی تک مذکر، میں غوث آدم دا منگتا ہاں حال مذکر ہے، ہیں میرے تو غم پرے رہندے، میری آسا امیداں دے، سدا بوٹے ہرے رہندے، حال میری آسا امیداں دے، آگے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، لگیاں فورن دنانی بن گئی ہے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو دکھ پرے رہندے، میرے تو غم پرے رہندے، مشرک کو زنانی بننے کی عادت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے اکثر معبود بھی مائی فقیرنی لکشمی مائی فلانی مائی، ہندوؤں کے بھی اصل یہی گاؤ ماتا دان، بیل کو وہ بھی نہیں پوچھتے گائے کو پوچھتے، اور مؤنث پہ مجھے خوش رہتا ہے، مؤنث بننے کا شوق ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا گیا یدعونا الا اناسا، ایک معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین عرب نے اپنے معبودوں کے نام مؤنث رکھے تھے، آج بھی مشرک رکھتا ہے پیار کی وجہ سے، اور انہوں نے اللہ کے لفظ العظیم سے عزا نکالا اور منان سے منات نکالا، منان اور اللہ سے لات نکالا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام تھے اسماء انہی سے اپنے معبودوں کے مؤنث نام نکالے، اس لحاظ سے کہا گیا اللہ اناسا، دو تیسرا معنی اکثر مفسرین نے لیا ہے یدعونا من دونہ اللہ اناسن اے امواتا، اناسن کا معنی کیا، امواتا نہیں پکارتے مگر مردوں کو، سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے، نہیں پکارتے مگر مردوں کو، اناسن اے اموات کا ساد المسیر بابردی سب حضرات نے یہی کہا اموات ہر اناسن امواتا. اب سوال یہ ہوگا کہ اموات کو اناس سے کیوں تعبیر کیا؟ تو جیسے اناس میں کمزوری ہے یہ تشبیہ بالضعف ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتی, اسی طرح مردہ بھی کر کچھ نہیں سکتا. اس ضعف میں اموات کو تشبیہ دی ہے, اناس کو تشبیہ دیا کس کے ساتھ؟ اموات کے ساتھ, یعنی تصرف نہیں کرتے الا اناسا بہنا, اور نہیں پکارتے یہ مشرک الا شیطانا مریدا, مگر شیطان مریض کو, مریض کا معنی سرکش, نہیں پکارتے یہ مگر شیطان سرکش کو. اس کے بھی دو معنی, شیطان کی اطاعت میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے اس لیے نسبت شیطان کی طرف, یا نمبر دو شیطان مریضا, شیطان بزرگوں کی شکل میں آ کے ملتا ہے, اے میں بابا بہو آ گیا ہوں, اے بابا بری کہ اے میں آ گیا ہوں جناب کربوزا سے, کربوزا والی سرکار آ گیا ہوں, حالانکہ شیطان ابا ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے. الا شیطانم مریدا, شیطان کی اطاعت میں یا شیطان کے بہکاوے اور صورتوں یہ انہیں کی صورتیں بن کے آتا ہے. اور نیچے لکھا ہے کانا جد کھولو پی اجوا فل اسنامی, وہ اندر داخل ہو جاتا تھا, اب قبروں پر بیٹھتا ہے. یہ بیٹھتے ہیں نا مراقبہ کرتے ہیں, اے شیطان بابا ملتے ہیں تو بابا شیطان کہتا ہے اے پترا میں جنت بھیجا, ہاں جنت کے ساتویں درجے کو پہنچ چکا ہے. ہمارے استاد بتاتے تھے کہ ہم لاہور میں تھے, شیخ العزیز مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بتاتے کہ ہم لاہور میں پڑھ رہے تھے تو ایک ٹیم آئی مراقبے والی, انہوں نے لاہور ایک قبر پہ مراقبہ کیا, اور مراقبے کے بعد کہتے ہیں کہ اس قبر میں جو آدمی دفن ہے یہ علی حجویری سے اونچے درجے کا ولی اللہ ہے, اور یہ جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے. جب بعد میں جان بوجھ کے ساتھی ان کو لے گئے, بعد میں انہیں بتایا گیا کہ یہ ہیرا منڈی کی گنجری ہے, جس قبر پہ تم بیٹھے ہو یہ ہیرا منڈی کی کنجری کی قبر ہے, جس کو تم یہ کہہ رہے ہیں. ایسے الو کے پٹھے بیٹھے گی اوپر مراقبے پہ, نیچے پھر شیطان بولتا ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہے شیطان بتاتا ہے, تو یہ عید اونا یہ سمجھتے ہیں بابا ہے, وہ بابا حضرت شیطان ہوتا ہے. الا شیطان مریدا, آگے ذرا خیال کرنا, لعنہ اللہ, یہ شیطان کے لیے دعا ہے, لعنہ اللہ, لعنت اللہ کی اس پر, وقال اور کہا تھا شیطان نے, لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا, ضرور بے ضرور میں بناؤں گا تیرے بندوں سے نصیبا مفروضا, حصے مقرر, میں مقرر حصہ ان سے لوں گا. کیا نصیبا مفروضا سے مراد وہی جو غیر اللہ کی نظر نیازوں والا حصہ ہے, اور میں گمراہ کروں گا ان کو اور امیدیں دلاؤں گا ان کو, والا امن جنہ ہم, امن جنہ کا معنی ان کو جھوٹی روایتیں پیش کروں گا. وہ امانیہ پہلے پڑھا ہے نا, ان کو من گھڑت روایتیں, جھوٹی روایتیں ان کے سامنے لاؤں گا, اور انہیں خیالات میں الجھاؤں گا, اور انہیں حکم کروں گا تو یہ چیریں گے آزان کان جانوروں کے, ان کو ایسی پٹری سے اتاروں گا کہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے. وہ جو بہیرا وغیرہ چھوڑتے تھے, دس دفعہ اونٹنی جب بچہ جنتی اس کے کانوں کو چیر کے چھوڑ دیتے, یہ ہمارے بابے کی حق ہے. آج بھی مجھے کسی طرح کرتے, بڑے بڑے کئی مزاروں پہ بھینسیں رکھی ہوتی ہیں, کئی کے کبوتر, کئی کئی چیزیں, کئی کئی تجھے, اور یہ جو لٹ رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دھتو لال جہانیا کے نام کی لٹ ہے, اور بابے کی قبر, تجھے لٹے رکھنا. اور آج بھی مشرک مدری ڈالتا ہے پیروں کے نام کی, اور وجود میں گدواتا ہے پیروں کے نام, اور وہی ہوتا ہے کان, یہ بھی ہے الانام, ان کے کان چیرنا. اور حکم کروں گا میں ان کو فرض جو غیر پس تاکید یہ بدل دیں گے خلق اللہ اللہ کی خلق کو مارو بھائی مانا بہت بڑی بات کی ہے کہتا ہے یہ اللہ کی خلق کو بدل دیں گے ایسا میں ان کو حکم دوں گا شیطان نے کیا کہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ من عبادے کا نصیبہ ایک حصہ میں پکڑوں گا تیرے بندوں سے اور وہ بھی مقرر کیا ہوا اور نمبر دو کیا ہے انہیں قسم اٹھا رہا ہے والا یہ نون ہے تاکہ سکیلا کا لام بھی ہے ضرور پھر ضرور گمراہ کروں گا ان کو اور ضرور پھر ضرور ان سے یہ پٹی بڑھواؤں گا بزرگوں سے سنائے اور ساری یہ آواز آئی ہے فلانے کو خواب آیا ہے یہ سارے من گھڑت پروگرام ان میں جاری کروں گا اور حکم کروں گا کہ چیر ڈالیں گے کان جانوروں کے اور حکم کروں گا ضرور بھی ضرور ان کو یہ تبدیل کریں گے جو بھائی رنا تبدیل کریں گے خلق اللہ کی خلق کو خلق کا دو معنی ہے یہ جو پیچھے بیٹھو نا مہربانی کر کے انسان بن کے بیٹھے کرو پیچھے کس چیز کی آواز آ رہی ہے ہاں میں آپ کی رعایت رکھ رہا ہوں اور جب میں اپنیوں پہ آیا تو کام گڑبڑ ہوگا جی آپ سبق میں گپے لگانا اس کا مطلب ہے کہ لوفر ادھر آیا ہوا ہے ہاں بھائی میں سبق پڑھا رہا ہوں اور آپ گپے ہانک رہے ہیں تو جہاں خلق اللہ کے دو معنی یہ تغییر امور تشریعیہ اور تغییر امور تدبیریہ دونوں طرح کی تغییر ہے ایک ہے تغییر امور تشریعیہ یہ بھی تغییر خلق اللہ یعنی تغییر امور دینیہ دین میں تغییر اور اس تغییر میں تحریف بھی ہے اور ابتداء بدعت بھی ہے دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی خلق کو بدلوں گا یعنی اللہ کے دین کو بدلوں گا اور بدلنے کی کیا اس کی صورت بگاڑوں گا اور صورت کیسے بگڑتی ہے دو چیزیں ایک تو اللہ کے حکم کو اس میں تبدیل اور تغییر کروں گا اور نمبر دو یہ ہے کہ اس میں نئی نئی چیزیں داخل کر کے اس کا حلیہ بگاڑوں گا یہ تغییر فی امور تشریح امور تشریح کے اندر تغییر ہے اور دوسرا ہے تغییر فی امور تکبین تکبینی طور پہ میں ان کی خلق بدلوں گا کیا مطلب ہے اس کا معنی علماء نے کیا اللہ نے انسان کی جو خلق جس خلق پہ پیدا کیا اس کو بدلنا مثلا کان چروانا مردوں کا کان چروانا ناک چروانا داڑھی کٹانا یا منڈوانا یہ تقدیر خلق اللہ ہے داڑھی کتروانا اور داڑھی منڈانا ایک مٹھ بھر داڑھی یہ سنت ہے اجماعی طور پہ اور مٹھ سے مشت سے کم داڑھی کرنا یہ کیا ہے جناب یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی خلق کو بدلنا اور یہ گناہ کبیرہ ہے معمولی گناہ نہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک مٹھی بھر سے داڑھی کو کم کرنا برابر سے کئی حضرات یہاں سے رگڑا نکال کے جہاں چونچلی سی رکھ لیتے ہیں یہ نہیں یہ ساری داڑھی ہے یہ پوری داڑھی ہوگی پوری مٹھی بھر نیچے آئے گی اور یہ بال بھی نہیں کاٹتے یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے کئی یہ یہاں سے بالکل استرا سترا اور مکمل اور بالکل مونچھوں پہ رگڑا لگا دینا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی خلق کو یہ بھی بدلنا ہے تو یہ فی امور تکوین شکل صورت کو بگڑنا اس پر حدیثے میں پیش کر چکا ہوں وہ جو گزوانے والی عورتیں ہیں وہ اور جسم کے اندر یہ یہ جو لکھائی وغیرہ کاٹ کے کرواتے ہیں یہ سب اس تقدیر خال قلعہ میں ہے. یہ اب وقت نہیں ہے, بہرحال میں نے آپ کو عنوان بتا دیا ہے کہ یہاں خلق اللہ کی تقدیر کی دو صورتیں ہیں, تقدیر فی امور تشریح اور تقدیر فی امور تکوین, یہ دونوں. اور یہ عام ہے, اس میں پورا دین آ گیا. دین میں تعریف اور بدعت یہ بھی خلق اللہ کی تقدیر ہے, اور اپنے وجود کی تکوین اس کو بدلنا یہ بھی خلق اللہ کی تقدیر ہے. بمیت کا گیز, اور جو کوئی بنا لے گا, آج کل خیال کرو مولوی کو بھی داڑھی ذرا مشکل لگ رہی ہے. ہاں یہ تو داڑھی تو خوبصورت چیز ہے, سنت ہے, اور داڑھی کٹانا یا اس طرح پھرانا دونوں میں فرق کوئی نہیں. اگر والے اگر یہ مٹھی بھر سے کم داڑھی ہے, بلکہ میں تجھے کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے داڑھی منڈانا وہ گناہ سمجھ کے منڈاتا ہے, اور ایک ہے خچ خچی داڑھی رکھانا اور کہنا کہ یہ سنت کے مطابق ہے, یہ بدعت ہے. اس نے اس کو سنت کے مطابق سمجھا تو اب یہ بدعت بنے گا. تو بالکل رڑا ریت اس طرح کرا لے, لیکن اتنی اتنی داڑھی رکھوانا یہ اور زیادہ گناہ ہے, اور لوگوں کو اشتباہ میں ڈالنا ہے کہ داڑھی کٹی بھی جا رہی ہے اور اس کو سمجھا بھی صحیح جا رہا ہے. اور جو داڑھی منڈاتا ہے وہ گناہ تو سمجھتا ہے, اور خشخشی داڑھی والا یہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میرے منہ پہ داڑھی بھی ہے, حالانکہ وہ داڑھی کوئی نہیں ہوتی, وہ بھی اس منہ مننے کے برابر ہے. ہاں بھائی, یہ خلق اللہ میت تخذ الشیطان, اور جو کوئی بنا لے شیطان کو دوست اور رفیق من دون اللہ سوائے اللہ کے, فقد خسر خسران مبینا, تاکہ وہ خسرا نقصان میں پڑ گیا, نقصان بالکل ظاہر. یا ادہم, شیطان ان کو وعدے دیتا ہے عقیدے میں, کئی قسم کے عقیدے کا بگاڑ کرتا ہے, اور انہیں تمنائیں دلاتا ہے جھوٹی بیٹھتے گھر گھر کے. وما یعدہم, اور وہ جو نہیں وعدہ دیتا شیطان الا غرورا, مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے. ادائے کا یہی لوگ ہیں, ٹھکانا ان کا جہنم ہے, نہیں پائیں گے اس سے مہیسا بھاگنے کی جگہ. والذین آمنوا, کتنا ٹائم رہیں گے, اچھا نماز پڑھو پھر تھوڑا سا پڑھو نماز کے بعد. Thank you.